Gisteren met het NOS-journaal. Bij een voedselverwerkingsbedrijf in het Friese Oosterwolde woedt een grote brand. Uit een van de bedrijfshallen slaan de vlammen uit het dak. De brandweer probeert te voorkomen dat die overslaat naar het hoofdgebouw. De brandweer van Drenthe is er ook voor ondersteuning. Vanwege de rookontwikkeling in Oosterwolde is een aantal huizen in de buurt ontruimd. Het Rode Kruis is ingeschakeld om te helpen bij de asielopvang in Ter Apel. Dat is volgens de IND nodig omdat het al lang veel te druk is. Asielzoekers moeten worden opgevangen in wachtkamers van de IND. Het Rode Kruis gaat onder meer een tent neerzetten met mobiele douches. Ook worden extra dekens uitgedeeld. Organisatie Vluchtelingenwerk kijkt hoe het de komende tijd gaat met de asielzoekers. Demissionair staatssecretaris Van den Burg van Asiel roept de burgemeesters op om snel extra opvangplekken te regelen voor asielzoekers. In Parijs is in de buurt van de Eiffeltoren een Duitse toerist doodgestoken. Het gebeurde gisteravond laat. De dader viel vervolgens twee anderen aan met een hamer. De politie kon de man snel overmeesteren. Volgens Franse minister Damanin gaat het om een radicale islamist die al eerder was veroordeeld. De verdachte was al bekend bij de veiligheidsdiensten en zou op een terreurlijst staan. Bij een gewapende overval op een goudmijn in Peru zijn zeker 9 mensen omgekomen. Een groep aanvallers gebruikte explosieven om de mijnschacht binnen te dringen. 15 mensen raakten gewond. Een regiobestuurder zegt tegen Peruaanse media dat de aanval werd uitgevoerd door een groep huurmoordenaars. De regering van Peru treedt streng op tegen goudmijnen die illegaal zijn. Deze aanslag zou een wraakactie zijn geweest. Het weer, de ochtend begint grijs met af en toe wat zon. Vanmiddag gaat het op meerdere plekken sneeuwen. Op sommige plekken kan er 5 centimeter vallen. De temperatuur blijft rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Allemaal in het Concertgebouw. Ook Canto Ostinato op 23 januari. 4 pianisten, onder wie Jeroen en Sandra van Veen, spelen dit betoverende meesterwerk van Simeon ten Holt. Bestel op Concertgebouw.nl. Hoe te leven met het verlies van je grote liefde. Lees het in Wie houdt je warm in de winter? Van Berend Boudewijn. Een ode aan de liefde. Vanavond bij Human in Metropolis zoeken we grenzen op. In Kashmir scheidt een rivier Pakistan van India. In Istanbul een metroviaduct rijk van arm. En tussen Hongarije en Oostenrijk gaapt vooral een hele grote inkomensgrens. De wereld zoals je hem nergens anders ziet. Vanavond bij Human om 21:55 op NPO 2. De stemmen zijn geteld. Een nieuw politiek tijdperk begint. Er spelen veel complexe thema's. Van wonen en klimaat tot migratie en landbouw. Hoe gaat Nederland nu verder? Wat komt er terecht van alle verkiezingsbeloftes? Het nieuws, de analyses en de onderzoeksjournalistiek van NRC geven je grip op de wereld. NRC is jouw betrouwbare bron in een nieuw politiek tijdperk. Ga naar nrc.nl/aanbod en kies een abonnement dat bij jou past. Al vanaf 2 euro per week. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in Museum het Hannemahuis, Harlingen. Tjilpen. Dat is toch misschien wel de meest passende omschrijving van het geluid dat mussen maken. Gemoedelijk. Niks aan de hand, geluid. Gezellig, sociaal, maar ook wel alert en fel en scherp. Beetje nerveus. Enfin, je kunt er van alles in horen. En gelukkig horen we het weer wat vaker, want de huismus zit een beetje in de lift. En hoe dat komt, dat hoort u straks. Dankjewel voor dit geluid, Marcel Brouwer uit Culemborg. Hoort u nou ook iets moois in de natuur? We vinden het erg leuk om die geluiden te ontvangen. Neem het op en stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Goedemorgen, Ja, dat het nou net ietsje beter lijkt te gaan met de huismus, kijk, dat vinden wij nou groot nieuws. Tuurlijk, de kranten staan bol van andere gebeurtenissen, maar dat de terugloop van de Nederlandse mussenpopulatie gekeerd is, dat is zonder meer belangwekkend te noemen. Het zegt iets over de toestand van de mus, hoe die toestand ons aan het hart gaat. Dat we werkelijk proberen in het stedelijk gebied en in nieuwe bebouwing weer een plekje in te richten voor de mus. We verheugen ons dus op het jaar 2024, het jaar van de huismus. Waarover later meer. Komend uur, landschildpadden blijken zich nu in ons land in het wild voort te planten. De grootste kolonie laadvliegers, dat zijn vleermuizen, gaat in de uitverkoop, want ze huizen in een kerk in het Limburgse Kastenrij die te koop staat. En de heruitgave van een fantastisch mooi duivenboek van Temmink en Knip van halverwege de 19e eeuw. Mijn naam is Menno Bentveld. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Thank you. finale uit de 53e symfonie in D groot, bijgenaamd L'Impérial, van Jozef Haydn, uitgevoerd door het Oostenrijks-Hongaars Haydn Orkest. Ze zijn ooit als huisdier in de natuur gedumpt. Schildpadden. Deze exoten blijken zich aardig te kunnen redden in het Nederlandse klimaat. Maar in Zuid-Limburg heeft de klimaatverandering geleid tot een nieuw fenomeen. Er is nu voor het eerst een landschildpad gevonden die zich in het wild heeft kunnen voortplanten. Alarm dus, want als dat vaker gebeurt, heeft dat gevolgen voor onze inheemse soorten. Verslaggever Henny Radstaak is bij de schildpaddenopvang van Fauna Watch in Hoensbroek. Zo, hier zitten ze. Een stuk of vier, boven water, op een soort plateautje in deze hele grote bak en een aantal onder water. Wat zijn dit voor schildpadden, Gaston Huismans? Dit zijn lettersierschildpadden, roodwang, geelwang en geelbuikschildpadden. En die zitten hier inderdaad in 1000 liter bakken. En ze hebben hier ook de mogelijkheid om op een plateau te komen. Want het is belangrijk dat ze ook zeg maar kunnen zonnen. Dat is eigenlijk in een buitensituatie. Maar ook hier is het van belang dat ze op het droge kunnen. We zijn in de schildpaddenopvang in Hoensbroek van Fauna Watch. Ja, dat zijn jullie eigenlijk, hè, Tim? Ja, dat klopt. We hebben onze hoofdlocatie, de buitenopvang in Maastricht. Nu voor de winter, dan dalen de temperaturen. En bij de schildpadden kan een daling van de temperaturen ook op een gegeven moment zorgen voor een daling van hun immuniteit, van hun afweersysteem. Daarom halen we de schildpadden in de winter naar binnen, naar onze binnenlocatie hier, waar ze dan in een gecontroleerde omgeving in een winterrust kunnen gaan. Of de hoor je plons, dan springt er eentje het water in. Dat is grappig, Tim en Gaston. Jullie zijn vader en zoon. Jullie hebben de stichting opgericht, Fauna Watch. Tim, ja, de zoon, jij bent ook dierenarts. Ja, dat klopt inderdaad. Voor de schildpadden is dat wel handig, want 95% van de schildpadden die we binnenkrijgen is ziek. Dat komt eigenlijk omdat er heel weinig kennis onder schildpaddenhouders is. Schildpadden hebben eigenlijk best wel veel behoeftes. Ze hebben goede verlichting nodig, ze hebben een zandstrand nodig om eieren te leggen, ze hebben heel veel water nodig, goede voeding. Daarom breekt het vaak aan. En daardoor krijg je heel veel misvormingen bij schildpadden. Maar ook door bepaalde vitaminetekorten zien we dat schildpadden heel vaak oogontstekingen hebben, longontstekingen en door slechte waterkwaliteit ook oorontstekingen. Dus heel veel schildpadden hebben medische zorg nodig en dan is een diergeneeskundige achtergrond wel handig. Nou weten we van die waterschildpadden dat die zich redelijk weten te handhaven in Nederland, in het Nederlandse klimaat. Hè. Maar nu blijkt eigenlijk dat er ook landschildpadden zich kunnen voortplanten in Nederland. Wat is er gebeurd? Ja, dat klopt. Dus er zitten, naar verwachting zijn zo'n 200.000 waterschildpadden in de Nederlandse natuur gedumpt. Maar we zien dat er een aantal individuen wel in de natuur rondlopen. En die vrouwtjes die kunnen ook eieren leggen, ook als er geen mannetje bij is. Maar het is ook zo dat als een vrouwtje ooit gepaard heeft, dat ze de zaadcellen in haar voortplantingsstelsel kan opslaan. En er zijn gevallen bekend waarbij ze 430 dagen zonder mannetje nog steeds bevruchte eieren kunnen leggen. Nu zijn er in Maastricht eieren gevonden van een landschildpad. En een van die eieren was op het moment van de vondst was uit aan het komen. Dus met andere woorden werd er een levend individu van een landschildpad in de natuur geboren. En dat is natuurlijk een groot probleem, want als er voortplanting gaat plaatsvinden bij die landschildpadden, is ook de kans groot dat bij andere schildpadden voortplanting gaat plaatsvinden. En die dieren die al invasief zijn, zouden dan nog met veel grotere aantallen aanwezig kunnen komen. Wat natuurlijk een welzijnsprobleem is voor de schildpadden en een groot probleem voor lokale flora en fauna. Ja, en waarvoor vormen ze een gevaar precies? Nou, als het gaat om de waterschildpadden die hun dieet bestaat onder andere uit planten, maar ook uit dierlijke producten. Dus daar kunnen bijvoorbeeld eitjes zijn van amfibieën, kikkervisjes. En we hebben natuurlijk verschillende bedreigde amfibiesoorten. Denk bijvoorbeeld aan de vuursalamander. En als deze schildpadden daarvan dan de nakomelingen eten of zelfs de volwassen dieren, zorgt dat natuurlijk ervoor dat deze soorten nog extra bedreigd raken. En dat is natuurlijk een groot verlies voor onze lokale flora en fauna en de Nederlandse natuur. Die landschildpadden die hebben dus eigenlijk bewezen, althans deze ene soort die dan in Maastricht is aangetroffen, dat die zich hier in het Nederlandse klimaat kan voortplanten. Echt de eerste keer. Ja, dus waarschijnlijk heeft het te maken ook met klimaatveranderingen. Dus het wordt hier natuurlijk steeds een beetje warmer. Die schildpadden hebben eigenlijk voor het uitlaten komen van eieren zo'n temperatuur nodig van 24 graden gedurende 90 dagen of hogere temperaturen van rond de 30 graden gedurende 60 dagen. Over het algemeen is dat in Nederland niet het geval. Maar met de klimaatveranderingen wordt die kans wel steeds groter. En er zijn altijd schildpadden die al zich bij iets lagere temperaturen toch kunnen voortplanten. En dan heb je natuurlijk grote problemen. Wat is er geworden van moeder en jong of jongen? De moeder is in het verleden wel eens waargenomen, hoorden we van de melder. Toen het jong uitkwam, heeft degene een foto gemaakt en het jong verstopt onder een hoopje bladeren voor de warmte. Vervolgens hebben ze dat op een groepsapp gezet als curiositeit. En later heeft iemand die dat in de groepsapp las ons op de hoogte gesteld dat er een schildpad was gevonden. Vervolgens hebben wij met de melder contact opgenomen en ze gevraagd om zo snel mogelijk te kijken of het schildpadje er nog was. Dat was helaas niet het geval. Ook de moeder zal zich nu ingegraven hebben aangezien de temperaturen al te laag zijn. En dan graven ze zich in onder de grond en in het voorjaar komen ze weer boven. Uiteraard hebben we de melder gevraagd om op te letten als er in de zomer weer schildpadden boven komen of in het voorjaar. Dat ze dan direct contact met ons opnemen zodat wij de schildpad kunnen opvangen. Ja, we weten dus niet of dat jong het ook overleefd heeft. Nee, dat kunnen we op dit moment niet zeggen. Als zo'n jong uit het ei komt, dan graven ze zich eigenlijk heel snel in zomer of winter, om een klein microklimaat eigenlijk op te zoeken. Zo'n microklimaat bestaat uit eigenlijk grond, waar dan veel vochtigheid in zit, zodat ze veel water in zich kunnen opnemen. Ze hebben een dooier die aan de onderkant van hun schild nog zichtbaar is. Hetzelfde als de dooier van een kippenei. Ja. Die kunnen ze langzaam opnemen. Zo hebben ze de eerste dagen, eerste uren, hebben ze al de voedingsstoffen paraat. En later gaan ze dan pas op zoek naar eten. Maar gezien deze temperaturen zal deze waarschijnlijk zich ingegraven hebben en ook ingegraven blijven voorlopig. Dan hebben jullie ook nog een andere gevonden, hè? Of is hier binnengebracht? Klopt, er is ook nog een ander diertje gevonden. De verwachting is ook, of de kans is aanwezig, dat deze zich in de natuur hebben voortgeplant en dat dit een jong dier is wat in de natuur is uitgekomen. Ja, die heeft het niet gehaald. Je hebt hem wel hier bij, hè? Zit in een doos onder papier. Ja, dat is een kleintje. Het gaat in dit geval om een Moorse schildpad. De andere schildpad die we in Maastricht hebben aangetroffen, die uit het ei was aan het kruipen, is hoogstwaarschijnlijk een Griekse landschildpad. Deze komen onder andere voor in Marokko. En die Griekse landschildpadden die komen natuurlijk met name voor rond Griekenland, maar ook in Frankrijk, in Spanje. De kans is wel groot dat die grens van voorplanting zich steeds wat verder opschuift in het land. En dat is dat wij ook in de rest van Nederland vaker voorplantingen zien onder schildpadden. Ja, jullie slaan nu een beetje alarm, of eigenlijk heel veel alarm. Maar wat kunnen we daar tegen doen? Ja, ten eerste is het natuurlijk heel erg belangrijk dat er geen schildpadden in de natuur gedumpt worden. Tweede, als je een schildpad ziet in de natuur, die hoort nooit in de natuur. Dus haal hem altijd eruit, vang hem. Wees wel voorzichtig natuurlijk, pak een schildpad altijd aan de zijkant vast. En als het nu een extreem grote schildpad is, dan vraag eerst even hulp voordat je het oppakt. En zorg dan dat die gemeld wordt bij een opvangcentrum. Zodat die naar een goede plaats gaat, waar ook goed voor het dier gezorgd wordt met de juiste kennis. En Gaston, jullie zitten hier in Zuid-Limburg, FaunaWatch als opvangcentrum op 3 locaties. Maar hoe zit het met de rest van Nederland? Ja, er zijn in principe 2, waaronder FaunaWatch en Hakema in Friesland. Dat zijn met name de grotere en de actieve schildpadden opvangen. Dus wat Tim al aangaf, op het moment dat een dier gevonden wordt of je wil er vanaf, ja, meld je bij een schildpaddenopvang waar de kennis ook aanwezig is. Mazurka nummer 45 in A klein van Frédéric Chopin, uitgevoerd door Vladimir Ashkenazy. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. De Venolijn 035-6711-338. Wat heeft u deze week ingesproken op het antwoordapparaat van de natuur? Dag, met Marlies Leegwater uit Zoetermeer. Vandaag maakten we een wandelrondje in de natuurtuin in Zoetermeer. En we zagen nog bloeiende moeraspirea, brunel, sigorij, ruig klokje, Jacobs kruiskruid, margrieten, madelieven en klein streepzaad. Petters van de Kolk van de IVN-tuin te Reden. De vrouwelijke struiken van de scherpe hulst zitten nu vol vuurrode, besachtige steenvruchten. Voor de mens giftig, maar voor veel vogels een lekkernij. Rijke Brunt in Utrecht. Het is dinsdag, de eerste vorst en de eerste bloemetjes van de winterjasmijn in mijn tuin. Iris uit Amsterdam-Noord. Achter ons huis, onder de acacia, zit een gele kwikstaart. Prachtig, hij hipst met zijn staartje. Nog nooit eerder hier gezien. Hans de Bruin uit Sassenheim. De Oost-Indische kers groeit via de muur met de duindoren, het keukendak van de buren op en de jonge blaadjes smaken heerlijk in de sla. En in de voortdurende regen is er bezoek van spreeuwen, koolmezen, pimpelmezen, merels en ons eigen roodborstje is weer terug. Hallo, ik ben Midas uit Amsterdam. Ik ben 9 jaar. Vandaag liep ik in de schemering met mijn broertje en mijn vader naar de huisarts. Opeens zag ik iets over de weg scharrelen, de stoep op, onder de bakfiets van de buren. En wat bleek, het was een egeltje. Sjors Knotneres. Bij het winterklaarmaken van de tuin bij ons buitenhuisje in Putten moet ik een oude keukentafel verplaatsen. En dan zie ik onder het tafelblad 4, 5 dagpauwogen in een soort winterslaap. Een van de vlinders opent kalm haar vleugelpracht. En in de hoge eiken langs de Kapelweg in Amersfoort hoor ik maandag tegen de schemer de slaapgroepzang van de spreeuwen. Er klinkt saamhorigheid, maar ook tevredenheid in door. Anneke Zwart, Amsterdam, Slotervaart. Vandaag was ik bij koud, maar mooi windstil weer in mijn tuin op tuinpark ons buiten. Tot mijn verrassing, het heeft vannacht licht gevroren, vond ik nog veel bloemen. Het glitkruid staat nog volop te bloeien met blauwe bloemen. Er is nog een bloeiende dotterplant. De dovennetels gaan gewoon door, net als de grote brunel, de klimop en sommige rozenstruiken. Gerrit van den Broek. Ik liep met mijn tante door het bos over het Gebed zonder end in Hilversum. En we zagen een jongen een foto maken van een boom van heel dichtbij. En we vroegen ons af, wat gebeurt daar nou? Toen we dat aan hem vroegen, toen zei hij, het is een boomspanner. Een najaarsboomspanner. De jongen bleek ecoloog te zijn. Die vertelde ons dat de najaarsboomspanner heel bijzonder en heel zeldzaam was. En dat hij die voor het laatst in 2021 dat hij was gezien in Nederland. Dag, met Hans Gartner in Nes. De dijk is wit en als we op de dijk staan en we kijken richting Schiermonnikoog, ligt op Schier ook sneeuw. Als we richting Wierum lopen, in de sneeuw, komen we langs een hoogwaterlijntje waar schorkruid en ook zoutmelder ligt. En op dat randje, daar zitten een aantal sneeuwgorzen. Nou, dat hoort er wel helemaal bij. Want het is echt winter hier in Noordoost-Friesland. Het is werkelijk prachtig. Emmy Holleman, Verderveen, Zuidwest-Drenthe. Wat een prachtige dag hadden we vandaag eindelijk weer, zeg. Ik was in het Drents-Friese Wold en liep daar langs een heideveld waar in een boomtopje een klap extra zat te schitteren. Echt prachtig. Mijn tweede al deze herfst. Wat een schoonheid. Ik had het geluk om hem al vliegend ook nog vrij dichtbij te kunnen zien. Waar de onderkant dus ook goed zichtbaar was. En ja, dat is echt een palet van zwarten en witten en grijzen dat zich openbaarde. Schitterend echt. Vogels maken echt gelukkig. Doeg! Thank you. Enno Voorhorst op gitaar was dit samen met Pauline Oosterijk op hobo. Zij speelde Renunciar uit de Dos Canciones Sentimentales van de Puerto Ricaanse gitarist Ernesto Cordero. Luisteren we ook nog even naar de buitenmicrofoon. Wat gebeurt daar? Nou, in de verte horen we wat eenden. Heel in de verte horen we volgens mij wat ganzen. Menno Zwemstra, onze technicus, die heeft vanmorgen in duisternis een heel stuk kabel uitgerold. Oh, kijk, er springt dat in het water. En hem hier een meter of 50 bij ons vandaan aan het water gezet in het donker. Nou, de vogels die weten de microfoon wel te vinden. Ja, nou, vooral wat eenden. Als het straks licht is, dan kunnen we ook zien wat het is daar. Nou, toch wel mooi. We gaan even luisteren naar de ster, het nieuws zo direct. Na 7:30 bijzondere heruitgave van een fantastisch mooi duivenboek en een kerk in Kastenrij te koop. Inclusief de waarschijnlijk grootste kolonie laadvliegers van Europa. Eerst het nieuws met Ties van Kesteren. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij een voedselverwerkingsbedrijf in Oosterwolde woedt een grote brand. Uit een van de bedrijfshallen slaan de vlammen uit het dak. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand overslaat naar het hoofdgebouw. Het Rode Kruis is ingeschakeld om te helpen bij de asielopvang in Ter Apel. Het is er al te lang te druk, zegt de IND. Asielzoekers moeten worden opgevangen in wachtkamers. Het Rode Kruis gaat onder meer een tent neerzetten met mobiele douches. In Parijs is in de buurt van de Eiffeltoren gisteravond een Duitse toerist doodgestoken. De dader viel vervolgens twee anderen aan met een hamer. De politie kon de man snel overmeesteren. Volgens de Franse minister Damanin gaat het om een radicale islamist die al een tijdje op een terreurlijst stond. Bij een gewapende overval op een goudmijn in Peru zijn zeker 9 mensen omgekomen. Een groep aanvallers gebruikte explosieven om de mijnschacht binnen te dringen. Een regiobestuurder in Peru zegt dat de aanval werd uitgevoerd door een groep huurmoordenaars uit wraak tegen de regering die streng optreedt tegen illegale mijnbouw. Momenteel worden er grote burgemeesters waargenomen langs de kust. En hier hoort u zo'n grote burgemeester. Ja, denk dus niet aan Boutaleb of Halsema, maar aan een flinke meeuw uit het Arktisch en subarctisch gebied op weg naar overwinteringsgebieden waar het net niet vriest. En dat zijn dus onze kontrijen, België, Frankrijk. Nou ja, vannacht niet Nederland dus, want we hadden wel wat vorst. En dan maakt zo'n grote burgemeester dus dit geluid. Hoort u ook iets in de natuur wat u nou mooi vindt en met ons wilt delen? Neem het vooral op, vinden we erg leuk. Stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl en dan zenden wij dat weer uit. Tot 8 uur, de magnifieke duiven van Temmink en Knip en laadvliegers in een Limburgse kerk. Henri speelde de mazurka in C groot, opus 56 van Frédéric Chopin. De parelhalstortel, de zijde jufferduif of de Mauritiaanse blauwe duif. Zo'n 200 jaar geleden werden deze bontgekleurde duiven afgebeeld in de allereerste duivenmonografie ooit. Van dit oude boek zijn nu nog maar zo weinig exemplaren over dat ze inmiddels tienduizenden euro's waard zijn. En daarom ligt er nu een heruitgave in de winkels, zodat iedereen kan genieten van de prachtige duivenplaten. Verslaggever Pleunaerts loopt door Nijmegen op zoek naar duiven. Het is stil. In Nijmegen-Oost, hi. Ja, ja, dat is niet de beste tijd voor jou. Nou, naar de houder even te komen kijken. Nou, ik denk dat we misschien wel wat zullen zien. Maar deze straat is een lange straat, 500 meter. En het staat helemaal vol met Amerikaanse eiken. Hele mooie oude eikenbomen. En daar zijn houduiven wel gek op. Dus het zijn koutjes die erboven zitten, ja. We zijn vandaag niet naar op zoek, want we zijn op zoek naar duiven. Hai Wijnhoven, schrijver en kunstenaar. Je hebt meegewerkt aan de heruitgave van het boek De Duiven van Temmink en Knip. Wie waren dat? Ja. Temmink was eigenlijk een Amsterdamse verzamelaar, zou je kunnen zeggen. Zij nam de collectie van zijn vader over, een grote natuurhistorische verzameling. En hij is zo verliefd geworden op al die vogels dat hij uitgegroeid is tot een belangrijk taxonoom op dat gebied. En, verschillende vogels zijn naar hem genoemd. Want hij was vooral erg enthousiast over hoenders. Alle hoenderachtige fazanten, kippen, pauwen, patrijzen. Die hele groep vond hij erg interessant. Ze wilden er graag een monografie over maken en zocht iemand die platen kon vervaardigen. Via via is hij toen in Parijs bij Pauline Knip, die heette toen nog de Courcelle. Temmink was erg enthousiast over haar werk. Ze had al wat eerder werk, Tangara's, hele mooie vogels, had ze al een monografie geïllustreerd. Hij was erg enthousiast over haar, dus die samenwerking ontstaan tussen die twee. En zij werkte vooral in Parijs. Mm-hmm. En Temmink die werkte vooral in Amsterdam. Ja, het is echt een prachtig boek vol met enorme bewerkelijke gravures van allerlei soorten duiven over de hele wereld. Daar gaan we het wel even over hebben, maar laten we eerst nog even kijken of we die houtduif of een andere duif nog tegenkomen. Je kan hier wel hierboven in een van die Amerikaanse eiken zie je daar een nestje zitten. Oh ja. Het was een heel, dat paardje heb ik dus de hele tijd gevolgd. Vanaf maart tot oktober, zo ongeveer. Ja. En dat heeft helemaal niets opgeleverd. Dus ze hebben daar twee keer geprobeerd een nestje te maken. Jongen, dus uitbroede jongen. Dat heeft niks opgeleverd. Het is uiteindelijk geplunderd, waarschijnlijk door een buizerd of een steenmarter. Dat weet ik niet precies. Ja, het is inderdaad rustig, hè? Ja. Het is heel stil. Ja. Er komt af en toe een fietser voorbij of een brommer. Maar ik zie daar nog een nest boven in de boom. Ja, dat is een extra nest. Oké. Okay. Een duivennest, een houtduivennest zal nooit zo hoog in de boom zitten. Die zit altijd wat lager, een beetje meer beschermd. Veertje? Staartveer van een Turkse tortel. Oeh. Ja. Dus die is hier in de buurt geweest? Ja. Recent, want het is niet een heel erg verouderd veertje. Nou, inderdaad, dat klopt. Want in deze straat, die is zo'n 500 meter lang, daar zitten ongeveer 17 houtduifpaardjes, maar ook 4 Turkse tortelpaardjes. En zijn dat nou, want in het boek staan echt de meest prachtige gekleurde duiven. Duiven met een soort hanenkam. Duiven met groen, rood erin. Zijn die Turkse tortel en die houtduif nou de spannendste van het stel? Oh, wow. Nou, die Turkse tortel is een beetje vaal, bruin, beige. Is heel onopvallend eigenlijk. Het is een goede schutkleur. En, er valt niet zo heel veel bijzonders aan te zien. Een houtduif is wel heel erg mooi, hoor. Het is blauw-grijs, prachtige wijnrode borst, een schitterende halskraag, witte vlekken, groen iriserende delen. Dat is echt al heel, heel erg mooi. De snavel heeft 2 kleuren, rood en geel. Ja, ik vind de houtduif erg mooi. Maar je hebt natuurlijk duiven in Azië. Die zien er bijna uit als papegaaien. Zo schitterende kleuren hebben die. Ja, geen houtduif, kijk. Oh, waar zo? In de lucht? Ja, vloog. Oh ja. Letterlijk voor onze neus voorbij. Ik zag hem niet eens. Kunnen we zo wel naar die graafhuis lopen? Misschien komen we hem nog tegen. Ja. Want rond deze tijd van het jaar zitten ze niet in de stad, maar meer in buitengebieden, toch? Ja, na de broedtijd, zo in oktober is het een beetje afgelopen meestal. Dan zijn ze uitgeput, zijn ze moe, mager. Dan gaan ze vooral azen op beukennoten en eikels. Dus dan bezoeken ze de Veluwe, beukenlanen, dat soort biotopen. Ja. En dan gaan ze lekker opvetten. En dan verdwijnen ze praktisch uit de stad. Dat is heel opvallend dat je ze dan bijna niet meer ziet. Half december komen ze weer heel voorzichtig terug, vooral de mannen. De mannen komen dan kijken naar hun vorige territorium. Is het nog beschikbaar? Hoe ziet het eruit? Is het veilig? En wil ik hier volgend jaar ook weer? En zo begint dat in half december begint dat weer heel voorzichtig. Zou mevrouw Knip ook zo door Parijs hebben gelopen om te zoeken naar duiven, om te tekenen? Ik denk dat ze vooral in de mottenballenlucht heeft gezeten, eerlijk gezegd. Ja? Want hoe maakten ze die prachtige illustraties? Ja, die vogeltekeningen die in het boek staan, die zijn gebaseerd op aquarellen die door Pauline Knip gemaakt zijn. En die aquarellen zijn gebaseerd op balgen, vogelbalgen, studiehuiden eigenlijk. Dus opgezette vogels. Dus zij kon wel die vogels van heel dichtbij bekijken. Heel gedetailleerd, alle veren, alle kleuren, alle vormen. Maar ze wist niet hoe die bevend uitzagen. Nou, we zijn hier op de begraafplaats Daalseweg in Nijmegen. Het is een hele mooie kruisvormige laan van rode beuken. Echt monumentale bomen. Die stammen uit 1880 zoiets. Dus het zijn inmiddels echt prachtige beukenbomen. Mm-hmm. En hier komen de houtduiven in de herfst beukennootjes eten. Daar zijn ze echt helemaal gek op. Maar ik denk dat de beukennootjes op zijn. Ja, geen houtduif te bekennen. Nee, ze zijn nou echt... De meeste houtduiven zitten buiten de stad. Maar ik zie ook geen stadsduiven. Zitten die meer in het centrum? Nee. Nou, stadsduiven zijn helemaal niet zo algemeen. Zeker in zo'n kleine provinciestad als Nijmegen eigenlijk is. Zitten veel meer houtduiven dan stadsduiven. Ja, ik weet hier wel een paar stadsduiven te zitten. Het zijn enkele paardjes. Het zijn dan individuele paardjes. Dus geen groepen of... Zoals op de Dam in Amsterdam. Nee. Een hele zee aan stadsduiven. Nee, dat heb je hier inderdaad niet. Het zijn individuele paardjes die dan met veel moeite stand houden. Maar het is ook wel leuk dat je een beetje moet zoeken, toch? Ja. Lavinia Meijer op harp speelde Comptine d'une autre été van de Fransman Jan Tiersen. Met een spanwijdte van bijna 40 centimeter is de laadvlieger een van de grootste vleermuissoorten van ons land. Op de zolder van de Sint-Matthiaskerk in het Limburgse Kastenraai komen in de zomer tientallen exemplaren bij elkaar om hun jongen groot te brengen. Maar de kerk staat te koop. Hoe moet dat nu verder met de vleermuizen? Jan Jeuken volgt de laadvlieger kraamkolonie al jaren nauwlettend en geeft verslaggever Gert Elbertsen een rondleiding. Ja, dit is dan het priesterkoor van 1485. En, met een hele oude dakconstructie aan de binnenzijde. En dan zie je een camera hangen daar. En het is niet meer goed te zien, maar er zijn krijtstrepen. En daar zijn de in- en uitvliegopeningen van de laadvlieger. En dat zijn er aan de oostzijde zijn dat er 8. Jan Jeuken, vleermuisfanaat en voorzitter van Stichting Laadvlieger. Hoeveel laadvliegers, een vleermuizensoort, dat vliegen hier nou jaarlijks in en uit? Ongeveer 150, tot de geboorte van de jongen. En dan afgelopen jaar hadden we 91 jongen. de grootste kolonie van laadvliegers in Nederland, hè? Tot nu bekend wel en misschien ook nog wel van Europa. Ja, ik sprak gisteren even Erik Korsten van de zoogdiervereniging. Oh. En hij noemde deze kolonie de best onderzochte ter wereld. Ja, en dat klopt. Is dankzij jou, hè? Mede mij. Ja, en natuurlijk nog anderen, net als mijn dochter. Zij is secretaris penningmeester en kleinzoon doet heel veel. En kleindochter van 10, hè, die is ook heel fanatiek. Die gaat ook altijd met open mee de zolder op. En we zien bij die invliegopeningen zien we ook al een cameraatje. Ja. En die houdt dus die invliegopening in de gaten. Ja, om het gedrag van de in- en uitvliegende vleermuizen te kunnen zien. Hè. En dat is wel belangrijk. En ook in die kerk zelf staan heel veel camera's. Hè. En heb je allerlei verschillende installaties gebouwd om die dieren op de voet te volgen. Ja, binnen hebben we nou 18 camera's. Zullen ze naar binnen gaan? Ja, ja. Dan ontwijken we ook even lekker die bladblazen. Ja, ja. Hoi. Hoi. Hallo. Je hebt de sleutel van de kerk. Ja, ik heb die meteen gekregen. Ik heb 200% medewerker gekregen van het kerkbestuur. Moet dag en nacht moet ik feitelijk bij de kraankolonie kunnen. Wauw. Ja. Prachtig zeg. Dat is... Dikke galm. Prachtige beelden. Glas en lood. En je ziet dan nou het priesterkoor. Dat is het gedeelte van een kerk waar het altaar staat. En hier boven die gewelven, daar zitten de vleermuizen. Daar gaan we dadelijk dus eventjes kijken. We gaan even naar de kelder toe. Je schuift even een rol met bubbelplastic aan de kant. Ja, want hier kan het heel koud zijn en ook vochtig. En hier zie je dan allerlei kabels naar binnen te komen. Ja, je hebt hier echt een control room gemaakt, hè? Een klein hokje, computer, overal kabels. Hier hou jij die vleermuizen in de gaten. 16 camera's zie je. Je ziet je hier ook zelf zitten. Oh, ja, ja. En voor de rest zie je dus totaal overzicht van kelder, buitencamera's. De kiekeboek, hè. Kiekeboekse? Ja, de kiekeboek. Kiekeboek is een dialect, term. Kieken, dat is kijken, en boek is buik. Als ze hier overheen kruipen, dan kunnen we ze aan de buik bekijken. En ik wilde namelijk weten of het een mannetje of een vrouwtje is. Of het vrouwtje ook lacteert, hè, melk geeft. Ja. En toen gingen, tot mijn verbazing, gingen ook de vleermuizen, het mannetje en vrouwtje, daar paren. Wat zag jij precies op die beelden? Dat het mannetje met de penis de vlieghuid van de staart wegduwt. Hè? En dan wrijft hij over de buik. En dan, als je bij de vulva is, dan stopt hij. En dan vermoeden we dat er een soort zuigfunctie is van de penis. En zich dan vastzuigt aan de vagina van het vrouwtje. Hij penetreert niet als penetreert die vrouwtje niet. Bevrucht. Nee. Dat is uniek voor zoogdieren, hè? Ja, dat is de eerste waarneming. Alleen we moeten nou nog bewijzen zien te krijgen hoe de zaadoverdracht wel plaatsvindt. En nu gaan we naar boven? Ja, nou gaan we naar het... Het heilige der heiligen. Het heilige der heiligen, ja. We mogen geen twee mensen gelijktijdig op de trap zijn. Ah, okay. Want als de bovenste valt, neemt hij de tweede mee. Precies, ja. Luik gaat open, Jan verdwijnt op zolder. Nu mag hij komen. Ja, kom nu maar. En dan komen we bij de stalen deur van het mensje en de toren. We staan hier op een zolder met een flinke puntdak. Dit is waar we de kerk binnenkomen van de toren uit, de kerk inlopen. En dat zijn ook allemaal grote gewelven. Ja, prachtig zeg, die bollingen. Lekker met je wijnkelders van de vier. Ja, het is natuurlijk schitterend metselwerk en ook sterk. Je kunt er overheen lopen. We gaan nu verder naar het priesterkoor. Nou lopen we onder een camera door. Heb je niet gezien? Nee. Hier achter je. Zie je dat? Ja. Twee rode lichtjes die me aankijken. Ja, dat zijn de infrarode lampjes. Dit is ook weer een telpoort systeem. Ja, je hebt wel overal dingetjes gemaakt, hè? En als ik nou omhoog kijk... En ik zal even schijnwerpers aan. Zie je dat? Tussen die twee balken, dat zwarte? Nee. Hier. Oh, ja, ja. Daar zit een vleermuis, of niet? Ja, dat is een vleermuis. Oh. En die is nou in tol. Dat wil zeggen... Een soort winterslaap. Ja, winterslaap, ja. Je kunt ook de urinebalk zien, hè? Die zwarte balk. Ja. Dat is een en al urine van honderden jaren dat daar vleermuizen hebben gezeten. Oh. Je kunt onder dat witte temperatuurmeter... zie je ook dat die... Oh, mijn dochter is thuis... En die is ons aan het volgen. Oh ja, de camera beweegt. We worden in de gaten gehouden. Maar daar kun je zien dat de plank, hè, de dakbeschoeiing... dat die donkerder van kleur is. En dat komt ook door de huid en de haarvetten... van jaren afzetting van de vleermuizen. Nu zit er dus één vleermuisje te overwinteren. Ja. Maar zo in het voorjaar en de zomer is hier een drukte van je welste. 170 volwassen dieren kunnen hier dan zijn. De winterverblijven zijn dus vaak op een andere plek... dan waar ze echt de jongen hebben, de kraamkolonies, ja, ja, ja. De kraamplaatsen. Omdat de kraamplaatsen in de winter vaak te koud worden... Kunnen we nog eens even bij zo'n kiekeboek kijken? Ja. Ik schuif even een plaat aan de kant. Dan kun je het beter zien. Als de lamp uit is, kun je een beetje zien waar de in- en uitvliegopeningen zijn. Hè? Ja, daar is het een beetje licht. Ja, daar is een beetje licht. En hier keken we in het begin naar, denk ik, hè? Ja, ja, toen we buiten waren, waren dat 8 in- en uitvliegopeningen. Ja, juist. En hoe werkt dat kiekeboeksysteem dan precies? De vleermuizen komen binnen en die willen hier gezamenlijk allemaal gaan zitten. Ja, bij de balk gaan ze omhoog dan? Ja, en dan kruipen ze, dan moeten ze over dat gaas heen kruipen. Ja. En daar heb ik nou dus 2 camera's links en rechts geplaatst. Juist, het zijn constructies van kippengaas. En ja. Daarmee kun je dus die buikjes zien. En bij een van dit soort kiekeboekjes zag je dus dat hele bijzondere gedrag. Ja. Paring zonder penetratie. Ja, dat was aan de zuidzijde. Nu staat deze kerk te koop. Misschien krijgt het een nieuwe bestemming. Komen er woningen in of zo. Kan dat gecombineerd worden met deze hele bijzondere populatie laadvliegers? En dat hele bijzondere onderzoek dat je hier uitvoert? Het kan zeker, maar men moet rekening houden met het verblijfplaats, kraamkamer. Dus er zullen bouwactiviteiten in een bepaalde maand of het jaar moeten zijn. De zolders kunnen niet geïsoleerd worden omdat het een microklimaat is... wat heel belangrijk is voor de vleermuizen. Die zolder die moet kosten wat kost bewaard blijven. Daar mag eigenlijk niks aan gebeuren. Nee, en daarom heb ik ook zitting genomen in die vrijwilligers herbestemmingsgroep... om te zorgen dat er ook daadwerkelijk rekening mee gehouden wordt. En, ik heb me toen ook voorgesteld als Jan Jeuken, vertegenwoordiger van de vleermuizen... en ik kom jullie behoeden voor het plegen van een economisch delict. Ja, want je hebt de wet natuurbescherming aan jouw kant, hè? Ja, ja, absoluut. Dus ik ben niet zo bezorgd dat er rare dingen gaan gebeuren... maar ik wil wel zeker de vinger aan de pols houden dat er geen rare dingen gebeuren. Hoeveel staat die te koop? Nou, ik heb me laten vertellen tussen de 2 en de 3 ton. En daar krijg je dan een hele mooie kolonie laadvliegers bij.

Daarmee willen de Britten helpen bij het bevrijden van de gijzelaars van Hamas. De toestellen zullen alleen bedoeld zijn voor het vinden van gijzelaars en worden niet uitgerust met wapens, zegt de Britse regering. De opzet van de Champions League voor vrouwen gaat over 2 seizoenen weer veranderen. Nu zijn er nog 4 pools. Vanaf 2025 wordt het 1 competitie met 18 clubs. Elke ploeg speelt dan 6 duels tegen verschillende tegenstanders. Hoeveel clubs er doorgaan naar de knock-outfase maakt de UEFA maandag bekend. Dan wordt ook bekend hoe het tweede voetbaltoernooi voor vrouwen eruit gaat zien. Het weer, de ochtend begint grijs met af en toe wat zon. Vanmiddag gaat het eerst in Zeeland sneeuwen, daarna volgen andere plekken in het land. Lokaal kan er 5 centimeter sneeuw vallen. De temperatuur blijft rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Ster. Vanavond in Pointer, arbeidsmigranten. Hard nodig, hard werken en toch afgedankt. Want wie ziek is, raakt vaak werk, huisvesting en zorgverzekering kwijt. Voor mij ontstaat het beeld van wegwerpartikelen. Waar gaat dat mis? Pointer, vanavond om 9:50 bij Caro en CRV op NPO 2. Weet je niet zo goed wat je met je spaargeld moet? Dan is Rabo Tijdslot Sparen wat voor jou. Want je ontvangt hogere variabele rente wanneer je opnames 90 dagen vooruit plant. Rabo Tijdslot Sparen, de slimme keuze voor je spaargeld. Begin gewoon in je Rabo-app, de coöperatieve Rabobank. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Open nu een Rabo tijdslotsparenrekening en ontvang een variabele rente van 2,4%. De coöperatieve Rabobank. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmsten aan een voedselpakket. Giro 6004. Van Parijs tot Berlijn en Milaan tot Boston. Voor het eerst komen 5 generaties Breugel samen onder 1 dak. Breugel, de familiereunie. Nu in het Noord-Brabants Museum. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Breugel, de familiereunie. Boek nu je ticket. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Ja, dit is wel echt het geluid van ijs. Een heel dun laagje. Ik ben even naar buiten gelopen om even de winter te proeven. En even dat ijs te voelen en te laten horen. Ja, het ligt er echt. Flink laagje ijs. Hier bij het botenhuis. Bij Stadzicht. Oppassen dat ik er niet in lazer. En iets anders leuks. Behalve dat ijs. Is hier, ze hebben hier enorm gemaaid. Al dat gras en dat die ruigte, die moest eraf. Dat is gemaaid, dat is afgevoerd, dat is weer kaal gemaakt en schraal. Voor het voorjaar kunnen daar weer allemaal bijzondere bloemen groeien. Maar wat ze hier wel hebben laten staan, ze van ja, van Natuurmonumenten, is een paar hele hoge uitgebloeide kaardebollen. Die zijn wel 2,5 meter hoog. Staan erbij als schrale, eenzame stengels, zo op zo'n kale akker. Ja, een stuk of 10 hier. En die zijn prachtig, want die kaardebollen, daar komen heel veel vogels op af. Vogels die daar met scherpe snaveltjes tussenin kunnen peuren om die zaadjes te pakken te krijgen. Bijvoorbeeld puttertjes, die doen dat. We hebben hier altijd puttertjes rond de plek vanaf waar we uitzenden. Nou, ik hoop dat die op die kaardebollen afkomen. Het zou even mooi zijn. Thank you. trouwens. Ja, koud, dat snapt u natuurlijk. Een laagje ijs, een beetje schrale wind. En voor mensen die daarvan houden, van de winter, die moeten dan eigenlijk nu naar buiten. Of misschien direct na deze uitzending even de neus in de wind. Even voelen hoe dat ook alweer was, die kou. Heerlijk. Dit tweede uur, een speurhond die ingezet wordt om zieke Iepen op te sporen. We bellen met een lid van de Doggersbank-expeditie. Die is net weer terug. De column van Dolf Jansen, de Venolijn. En een samenwerking tussen de Anton de Kom Universiteit in Paramaribo en Universiteit Leiden resulteert in een conferentie over het behoud van de Surinaamse natuur en biodiversiteit. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Praags Kamerorkest speelde het Allegro di Molto uit de derde symfonia in D groot van Georg Antonin Benda. Amsterdam is een echte Iepenhoofdstad met zijn 30.000 Iepen die al sinds de 16e eeuw langs de grachten staan. Maar de bomen zijn vatbaar voor een schimmel die vaak pas in een laat stadium ontdekt wordt. De dikrandtonderzwam. En hierdoor kunnen de bomen omvallen. Nu is er een primeur. Een jonge speurhond, Dora genaamd, is opgeleid om de schimmel in een vroeg stadium in de boom te kunnen vinden. Verslaggever Jesper Buursink loopt op een regenachtige ochtend mee met Dora op haar eerste rondje in het centrum van Amsterdam. Ja, meisje. We staan hier in een beetje een natte ochtend hier met Dora. Die begint ook al een beetje nat te worden. Ja, maar dat is niet om, maar die willen gewoon dingen doen. Hè. Die willen gewoon bezig blijven. Kijk, ze gaat gelijk aan de gang. Denk je dat zoiets ruikt, Jan? Ja, maar die ruiken natuurlijk zoveel geuren. Dus je moet er alleen maar even daarop zetten dat het echt specifiek voor de Iepen gaat. Voor de Iepen, hè? Want ja, daarvoor zijn we hier. Ja. Nee, want ik sta hier met Jan Vinkes, de hondenbegeleider van Dora. Ja. En Henk Werner. Ja. Van Pinus Floris Boomverzorging. En wij zijn met die hond, ik denk al 10 jaar geleden, 15 jaar geleden, had ik het al het idee. We staan hier midden in het centrum van Amsterdam. Midden in het centrum, ja. Dat hoor je ook. Vrachtwagens komen voorbij, bakfietsen. Ja. En het is ontstaan omdat ik in de zomer verschil zag in Iepen, in kleur. En me afvroeg waar dat door kwam. En als je dan wat verder gaat kijken, dan kom je bij heel veel Iepen het fenomeen onverenigbaarheid tegen. Dat betekent dat de bovenstam niet vergroeit met de onderstam. En dat op het scheidingsvlak, dat daar vaak rottingen ontstaan. En op die manier dacht ik van ja, dan moeten we toch op een manier zien te vinden dat we dat makkelijker en sneller kunnen vinden. En toen kwam ik op het idee om een hond te laten trainen om dit op te sporen. Wauw, ja, uniek hè? Ja, het is op dit moment uniek. Kijk, honden worden natuurlijk opgeleid voor alles en nog wat. Maar echt om in een vroeg stadium die het rottingsproces bij bomen op te sporen, is dit uniek. En er staat hier nog een dame naast je, Marina Zeker. Van Hameren. Goedemorgen. Goedemorgen. Coördinator monitoring en inspectie bomen van de gemeente Amsterdam. Boomadviseur bij de gemeente Amsterdam. We zijn heel nieuwsgierig wat Dora gaat laten zien. Ja, en het, nogmaals, het is een primeur. Het is de eerste dag. Het is, ook de eerste, is het ook, Jan, de eerste dag dat ze nu buiten is om dit te doen? Nou, we hebben wel vaker getraind natuurlijk. Om er maar voor echt op te starten is nu, ja. Ja. Vind je het spannend? Nee, je vertrouwt op die hond. Voor Dora is het gewoon weer een spelletje, hè? Ja, een spelletje? Ja, ze doet het voor die bal. Ja. Nou, dan gaan we meteen Dora de bosjes in. Ze ruikt van alles lekkers hier in het centrum natuurlijk. Vuilniszakken vol troep. Wat doet ze nou? Nou, gaat ze het aangeven. Ze zit echt heel hard zo, echt zo, heel hard te snabbelen. Maar dan moet ik niet op dat gaan inwerken, want dan ga je het natuurlijk sturen. Dus ze moet mij overtuigen dat er echt wat zit. Dat is meteen een bingo, Jan. Ja, ze begrijpen, hè? Ja. Noemen wij een melding. Dat noem je een melding. Wat gebeurde? Want ik zag het ook. Ze begon meteen te krabben, Jan. Ja, ze snuffelde even hier en toen pakte ze daar roken. En wat heb je nu? Een balletje. Dat is haar beloning? Dat is haar beloning, daar doet ze het voor. Dan mag ze even op dat balletje kauwen. Ja, ja. Maar je moet het kort houden, je moet het natuurlijk spannend houden. Hé, hey, maar ik vind het wel, Jan, dit is wel intens werk wat je doet. Moet je kijken, man. Het is een pittig hondje, hoor. Een pittig hondje, hè? Ja. Ja. We sturen er weer. Kom maar. Ja, ze moet me goed overtuigen, dus ik ga net zo nonchalant of er niks aan de hand is. Hé, hey. Daar ging mijn microfoon, wacht even. Ze pakt mijn plopkap eraf met een windschermpje. Ja, Jan, ik vind het super. Het is super... intensief. Super intensief. Ja, die hond die kan ongeveer 4-5 uur volledig werken. En dan kan die in de bench. En dan kan de inspecteur de bomen die hond gemeld heeft nader bekijken. En dan kunnen we kijken wat we daar verder mee moeten. Ja, want Dora zag je die bomen dan ook omheen, hè? Ja. Waarom ging ze dan helemaal eromheen? Die snuffelt de hele standvoet van de boom om te kijken. Want op verschillende plekken kan zo'n schimmel aanwezig zijn. Dus die moet echt de standvoet controleren in de rond om te kijken of daar een aantasting zit. En dan zoekt hij naar die schimmel. Die zwam. De dikrandtondeswam, klopt. De dikrandtondeswam. Ja. En is dat iets anders, Marine, de dikrandtondeswam, dat is iets anders dan weer dan de Iepenziekte? Klopt, ja. De dikrandtondeswam, dat is een schimmelaantasting die begint binnen in de boom, vaak bij de wortels. En tast de boom van binnen aan uit. En met de Iepenziekte is het zo dat de Iepenspintkever de boom besmet. Dus het is een hele andere aantasting, ja. En die zit dan onderaan? De Iepenziekte is een soort zelfmoord van de bomen, ja. Als reactie op de schimmel. Hè. Sluiten ze alle houtvaart af. En dit is echt een aantasting vanuit het wortelgestel. En daarmee worden bomen dus ook gevaarlijk met betrekking op windworp en zo. Want heel vaak zie je het niet. En als je de vruchtlichamen van de Ganoderma ziet, ja, dan is die aantasting misschien al 15 of 20 jaar bezig. Dus wat we proberen nu is te kijken dat we in een eerder stadium in de gaten krijgen in het stedelijk gebied waar mogelijk risico zit. Want enkel het risico is, Marina, dat die boom omvalt. Als er wind nu met al die stormen, november, precies. Herfst... Ja, bij heel veel van die bomen, dat hebben ze ook geconstateerd bij de gemeente, dat heel veel van die bomen inderdaad aangetast zijn in het wortelgestel. Klopt, ja. En wij monitoren en inspecteren de bomen natuurlijk in Amsterdam. Alleen ja, op het moment dat een dikrandtondeswam er is, kunnen wij dat pas zien wanneer de vruchtlichaam aanwezig is. Maar je weet als je een vruchtlichaam ziet, dat die al veel langer bezig is om de boom van binnenuit aan te tasten. En soms ben je daar dan... Soms ben je dan al te laat. Want met een flinke storm of dan kan zo'n boom al omgaan. Zonder dat wij überhaupt gemerkt hebben dat de boom een dikrandtondeswam heeft. Ja. Ja, ik zie Dora heel onrustig naast. Zullen we gewoon even verder lopen? We gaan. Ja, Dora wil mijn microfoon intussen weer. Is dit ook een iep? Ja. Nou, Dora die gaat weer naar de volgende iep. Ze heeft er echt zin in, hè? Ja, deze laat ze zo open. Die knikt mij. Die slaat ze over omdat ze gewoon al weet, er zit niks. Hoe oud is Dora? Ongeveer 2. En wat voor soort hond is het? Een Hollandse herder. En er zit ietsje Duitse herder in. Het is een mix. En dat is goed om mee te speuren? Ja, ze selecteren gewoon hondjes die een hoop werkdrift hebben. Buitdrift. Want je moet ook een hond hebben die buitdrift heeft. Wat voor drift? Buitdrift, als ze dat balletje willen hebben. Anders kan je er nooit op trainen eigenlijk, hè. En Henk, hoe heb je nou die hond getraind dan? Want ik ken ze wel met truffels, met cocaïne natuurlijk en zo. We hebben dus een hondentrainer gevonden die normaal ook inderdaad honden traint op cocaïne en andere explosieven bijvoorbeeld. En die heb ik gevraagd of hij dat zag zitten om dat met die schimmel te doen. Want dat is natuurlijk iets anders dan die andere stoffen. Het is echt een experiment, hè? Yes. En toen heb ik van de gemeente onder andere een lijstje gehad met bomen waarvan ze wisten dat die aangetast zijn met Ganoderm. Maar daar heb ik monsters uitgenomen. En dat heb ik naar die hondentrainer gebracht. En die heeft met die monsters heeft hij die hond getraind om die geur te gaan herkennen. Dus dit is gewoon een ontwikkeling, denk ik, naar de toekomst toe. Om te zorgen dat we ook meer gaan begrijpen van hoe het allemaal functioneert. Nogmaals, dit is een pilot die we aan het doen zijn met de hond. Om te kijken van ja, wat kunnen we doen met de informatie die we nu in een heel vroeg stadium krijgen. Als zo'n hond zo'n boom gesignaleerd hebt, wat zijn dan de maatregelen die we gaan nemen daarna? Hij zal wat vaker in de inspectie komen. We gaan misschien nog wel nader onderzoek doen. Alles om ze, ja, die aantasting zo goed mogelijk in beeld te krijgen. En het is niet zo dat hij meteen het beltje doet? Nee. Weet je, wat Henk net al vertelde is, soms kan een boom echt nog wel heel lang blijven staan. Nou is het wel zo in een stedelijke omgeving, hoogrisicolocatie. Je ziet hoe druk het hier is met auto's, met wandelaars. Moet je vaak sneller maatregelen nemen. Maar het is niet zo dat, omdat Dora nu aangewezen heeft, dat we morgen de zaag erin zetten. Dat doen we niet. Dus, nee, deze gaat gewoon op het lijstje. Deze gaat op het lijstje dat hij waarschijnlijk een aantasting heeft. We hebben wel gezegd, Dora wijst nu een paar bomen aan die waarschijnlijk dan die tonderzwam hebben. En dan gaan we waarschijnlijk nog een nader onderzoek doen. We lopen intussen achter Dora aan, want die gaat gewoon door. Die is helemaal enthousiast. Ja, die is helemaal enthousiast, inderdaad. Met een geluidstomograaf willen we dan een nader onderzoek nog gaan doen. Dan kunnen we dus de kwaliteit van het hout visualiseren in beelden. En dan kan je zien hoeveel rotten nou eigenlijk juist, is. Juist, klopt. En aan de hand van die beelden kun je dus gepaste maatregelen nemen. Soms dan is het nog niet zo erg aanwezig. En dan hoef je niet meteen maatregelen te nemen. En soms is het al dusdanig aanwezig. Dat de boom toch wel windworpgevaarlijk wordt. Ja, en dan moet je helaas wel maatregelen nemen. Dus ja. Het is ook eigenlijk door. We gaan heel veel mensen beschermen eigenlijk ook wel. Tegen omvallende bomen en zo. Daar heb je best kans van, ja. Het is eigenlijk een soort reddingshond, maar dan een soort voorfase. Ja, ja. Ik heb er daar nog twee staan. Dat waren ooit de proefbomen waar ik monsters uitgenomen heb. Oh, en die waren besmet. Ja, toch? Die herkent, ja. Want dat zijn de proefmonsters die je gebruikte voor de training. Ja, hier zijn we bij de bomen die dus gebruikt zijn om Dora te trainen. Hier kun je dus een beginnende vruchtlichaam Dit is het beginnend... Dat wit is een beginnend vruchtlichaam. Ja. Dus hier kon jij ook aan zien al van, hier zit hij zeker weten in. Ja. Maar hij krabt dan wel, Dora krabt dan aan die kant, hè? Ja, dat kan, want bij die Ganoderma zie je vaak dat je hier ziet aan het vruchtlichaam. Maar dan, wat wij er noemen, dan breekt het ook al door naar de andere kant. Netjes. Oh, kijk, nu is... Ze pakt gewoon het balletje uit je zakje, Jan. Ja, kijk wel, ja. Ze dacht, ik heb nu de oorspronkelijke gevonden, nu verdien ik hem. Daarom zou ik een hoop moeite doen. Ja, ik heb de oorspronkelijke boom gevonden. Come on, geef mij het balletje. Ja, het experiment werpt dus meteen zijn vruchten af. Dora wist verschillende bomen met de schimmel te vinden. Op onze website vroegevogels.bnnvara.nl kun je een mooi filmpje zien van Dora in actie en ook hoe ze de microfoon van Jesper opeet. Deze video die werd gemaakt door onze redacteur Roos Neuteboom. Muziek van Ennio Morricone. Nostalgia uit de film Cinema Paradiso, uitgevoerd door het orkestra Haydn di Bolzano e Trento, onder leiding van de zoon van Ennio, Andrea Morricone. En de solist was Marco Cerino. Afgelopen week voer een onderzoeksschip boven de Doggersbank. Tijdens een korte expeditie werd het leven in dit relatieve ondiepe deel van de Noordzee in kaart gebracht. Aan boord van het schip was bioloog Emily Reuglin van Stichting Doggerland. En Emily hangt aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Weer aan vaste wal, hè? Ja. Ja. Hey, Doggersbank, even kort, wat is dat ook alweer? Ja, de Doggersbank is een ondiepe zandbank met unieke zeebodemstructuren in het hart van de Noordzee. Het is een best wel groot gebied, 25.000 vierkante kilometer. Nou, ter vergelijking is het ongeveer even groot als 60% van het oppervlakte van Nederland. Het is ook een grensoverschrijdend gebied. Het gaat over de grens van het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland en Denemarken heen. En ja, daar komen waterfronten, watermassa's samen van de Atlantische Oceaan en uit het kanaal. En dan krijg je een heel voedselrijk gebied met heel veel soorten leefgebieden. Een kraamkamer is het voor een hoop vissen en vogels, haaien, roggen, inktvissen. Bijzondere onderwaternatuur. Ja, een hele bijzondere onderwaternatuur. Hey, wat was het doel van de expeditie? Nou, het doel van de expeditie was om concrete natuurherstelmogelijkheden te gaan verkennen. Dus we willen eigenlijk begrijpen hoe we dit gebied, wat ooit ontzettend rijk was, maar nu niet meer. Hè. Het gaat niet goed met de Doggersbank, het gaat niet goed met de Noordzee. En we wilden eigenlijk gaan kijken hoe we de natuur in dit gebied kunnen herstellen. En hoe we eigenlijk dat gebied kunnen reanimeren tot het kloppende hart van het ecosysteem van de Noordzee. En we zijn dus op zoek gegaan naar concrete locaties. En we wilden vragen beantwoorden. Dus wat is er nog overgebleven van het zeeleven, de leefgebieden binnen dit beschermde gebied? Ja. Kan het een goed voorbeeld worden van rewilding? Dus de natuur de ruimte geven om zich te herstellen. Bijvoorbeeld de riffen te herstellen die daar vroeger voorkwamen. En hoe zou dat herstel eruit zien en waar beginnen we? Dus we zijn met een onderwatercamera gaan kijken om te kijken wat zit daar nu nog. Dus jullie wilden zien wat is er nog voor natuur aanwezig om vanuit daaruit de natuur weer te herstellen in grotere gebieden van die Doggersbank. Ja, wat, als je het even heel concreet maakt, wat tref je daar dan aan als je daar dan met een onderwatercamera of daar duikt? Wat zie je dan? Ja, nou, we zijn ook al eerder op expeditie geweest en eigenlijk al die expedities geven ons een beeld. Ja, het beeld is toch wel dat grote delen heel veel schade is aangericht. Dus de zeebodem is in grote delen echt verstoord en vernield. Waardoor? Maar we hebben ook nog... Ja, dat komt eigenlijk omdat het we zitten aan de verkeerde kant van de eeuwenlange overbevissing en schade aan de zeebodem door sleepnetvisserij, intensieve scheepvaart, de olie- en gasboringen. We hebben nu te maken met grootschalige uitrol van windenergie, die in het Britse deel van de Doggersbank ook enorm wordt opgeschaald. Ja, al die dingen samen, die stapeling van die industriële activiteiten samen hebben ervoor gezorgd dat de natuur daar eigenlijk zwaar verstoord en vernield is. Dus En daar, wat voor natuur zie je? Wat heb je aangetroffen wat daar nog uit te breiden valt, zeg maar? Wat er aan natuurherstel te plegen valt? Ja, nou, in grote delen heb je dus inderdaad verstoorde zeebodems. Maar we zijn echt op zoek gegaan van wat is er nog wel. En we hebben daarin dus een succesvolle expeditie gehad. We hebben een aantal gebieden aangetroffen waar je nog stenenriffen vindt. Waar we echt schelpdieren hebben gezien. We hebben zelfs een haaien-ei en een rogge-ei aangetroffen. En... Ja, er zijn dus nog op plekken, bijvoorbeeld ook op wrakken. Hè, daar kan ook niet op gevist worden. Dat wordt trouwens wel op gevist. Dus daar hangen ook netten op. Maar je hebt echt nog een paar van die plekken waar de bodem toch relatief met rust is gelaten. En dat zijn ja, de hoopvolle plekken daarin zien we dus ook dat er enorme potentie is voor het gebied om zich te kunnen herstellen. Ja, en hoe doe je dat? Ja. Hoe zou dat gebied hersteld kunnen worden? Hoe breid je die goede stukken natuur weer uit? Nou, het allerbelangrijkste is dat het gebied, wat dus een beschermd gebied is, ook daadwerkelijk beschermende maatregelen krijgt. Dus ondanks dat het al heel lang beschermd is, wordt het nog niet beschermd. Dus er mag nog op grote schaal worden gevist. Die olie- en gasboringen die worden alsmaar nog weer uitgebreid. En het allerbelangrijkste voor natuurherstel is gewoon dat de natuur rust en ruimte krijgt om zichzelf te herstellen. En daarnaast kijken we van de soorten en leefgebieden die we zijn, die zijn kwijtgeraakt. Hè. Dus we hadden vroeger grote vleten, we hadden schelpdierriffen. We hadden enorme, rijke en complexe ecosystemen hier. Ja, dan ga je kijken welke interventies kun je doen om die soorten en leefgebieden die we zijn kwijtgeraakt, om die te herstellen. Dus ja, dat heet dan actief herstel. En dat is vooral dus met rust laten en er niks gaan doen. Ja, dus die combinatie. Ja. Je zegt, het is officieel, is het beschermd, maar er gebeurt nog steeds verschrikkelijk veel. Wat moet er moet steviger gehandhaafd worden? Ja, nou, er zijn nu eigenlijk nog steeds geen maatregelen. Er zijn wel plannen. Maar het gebied is al in 2009 aangewezen om beschermd te worden. En dan moet de overheid eigenlijk ervoor zorgen dat de staat van het gebied al niet verslechtert. Sterker nog, het gebied en de kwaliteit, de soorten leefgebieden moeten verbeteren. En dat is niet gebeurd. En er zijn nu geen effectieve maatregelen om ervoor te zorgen dat dus de natuur de kans krijgt om zich daar te herstellen. Ja. Het wordt eigenlijk nog steeds als een industrieel gebied gebruikt. Nou, het is heel spannend als het tot nu toe al niet gebeurt. Dus het is wel heel spannend wat het komend kabinet daaraan gaat doen. Maar dat gaan we volgen. Het is in ieder geval goed dat jullie daar geweest zijn. Gezien dat, er is al veel verstoord. Maar er is ook nog wel genoeg om te redden. Dus laten we daarvoor voor vechten. Emily Reuglin van de Stichting Doggerland, dank je wel voor je toelichting. De Doggersbank wordt wel het Atlantis van de Noordzee genoemd. Duizenden jaren geleden was het namelijk een bewoond eiland. Ooit kon je natuurlijk over de droge zeebodem van Nederland naar Engeland lopen. En dat bewoonde eiland, dat is langzaam maar zeker in de golven verdwenen toen de zeespiegel steeg. Wilt u daar nou meer over weten? Luister dan vooral naar onze podcast Zo Klonk Nederland via NPO Luister. Na 8:30 de column van Dolf Jansen, de Venolijn en de duizelingwekkende biodiversiteit van Suriname. Eerst sterrennieuws, tot zo. In zijn nieuwe boek Hemel op Aarde deelt Rob Kemps de mooiste verhalen over Père Lachaise, de beroemde begraafplaats in Parijs. Hemel op Aarde ligt nu in de boekhandel. Nu te zien in Museum Beelden aan Zee. Tom Klaassen. Kom kijken naar mijn sculpturen. Tot 1 april, Beelden aan Zee, Den Haag. Hemel op Aarde van Rob Kemps ligt nu in de boekhandel. Laat je betoveren door meer dan 100 tutus. Raymonda, de ultieme balletklassieker tijdens de feestdagen. Vanaf 9 december bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij een zwaar ongeluk op de A1 gisteravond zijn 3 mensen om het leven gekomen. Het gaat om 2 kinderen van 12 en 14 uit Hilversum. Een spookrijder reed bij knooppunt Hoevelaken frontaal in op een auto. De ouders van de omgekomen kinderen zijn zwaar gewond en zijn volgens de politie er slecht aan toe. De spookrijder, een Roemeense man van 19, overleed later in het ziekenhuis. Het Verenigd Koninkrijk gaat surveillancevluchten uitvoeren boven het luchtruim van Israël en de Gazastrook. De toestellen zullen alleen bedoeld zijn voor het vinden van gijzelaars en worden niet uitgerust met wapens, zegt de Britse regering. In Parijs is een Duitse toerist overleden na een aanval met een mes. Kort daarna raakten 2 anderen gewond nadat ze werden aangevallen met een hamer. De politie heeft 1 man opgepakt. De Franse president Macron spreekt van een terreuraanslag. Gemeenten moeten snel meer opvangplekken regelen voor asielzoekers. Dat zegt demissionair staatssecretaris Van den Burg. De opvang in Ter Apel is overvol. Daar is het Rode Kruis ingezet om onder meer een tent en mobiele douches te plaatsen. Maar volgens de IND is dat slechts een tijdelijke oplossing. Het weer. De ochtend begint grijs met af en toe wat zon. Vanmiddag gaat het eerst in Zeeland sneeuwen. Daarna volgen andere plekken van het land. Lokaal kan er 5 centimeter sneeuw vallen. De temperatuur blijft rond het vriespunt. Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp. Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat. Kijk op zetookdeknopom.nl. Dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Podcastidee? Doe mee met de NPO Luister Podcast Pitch. En wie weet wordt jouw idee werkelijkheid. Het winnende idee zal samen met een omroep ontwikkeld worden tot podcast. Ga naar nploluister.nl/pitch. Inzenden kan tot en met 28 januari. Ook de Sint Shop per Social Deal. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. De Canadese gans is van oorsprong een trekvogel. Grofweg van Canada naar de Golf van Mexico. Maar de vele exemplaren die in Europa leven, die trekken nauwelijks meer. Ook in de wintermaanden kun je bij ons dus grote groepen Canadezen vinden. Fors van postuur, lange nek, zwart en witte wangetjes. En dit geluid dus. Dankjewel, Birgit Biskop. En we kunnen wel weer wat natuurgeluiden gebruiken. Dus als u iets leuks hoort in de natuur, dieren, weersomstandigheden, vallende bladeren, nou, leef je uit. Neem het op en met je telefoon bijvoorbeeld. En stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. En dan zenden wij het weer uit. Dolf Jansen die trekt nog de hele maand met compaan Lebbes langs de theaters met de oudejaarsshow Subliem. Maar heeft gelukkig nog tijd voor een column. Hier is Dolf Jansen. Ik kan me voorstellen, lieve vroege luisteraar, dat u sinds een dag of 10, 11 wat bezorgd bent. Door de verkiezingsuitslag en dan voor de mogelijke gevolgen vooral voor natuur en klimaat. Ik bedoel, een mogelijke coalitie bestaande uit een partij die klimaatbeleid samengevat knettergek vindt, aangevuld met een agrarische belangenclub, een grote pluk conservatieven, gedoogd door een partij die zich liberaal noemt, maar de belangen van ondernemers en het grote geld eigenlijk altijd voor laat gaan. En dat dan in eerste instantie bij elkaar verkend door een man die als columnist in de Telegraaf niet per definitie een natuurbeschermer lijkt. Ook ik houd mijn hart vast. Uit het bovenstaande leid ik af dat u en ik trouwens ook behoefte heeft aan wat moois, wat hoopvols. En mooi ben ik wellicht niet, maar hoopvol is mijn middle name, dat weet u. Ik lees een boek van Rick Rubin, een man die u wellicht niet naast uw zondagochtend ontbijt op deze plek verwachtte, maar toch. Rubin is een man die zowel in muziek met gierende gitaren als in de Amerikaanse hip-hop grote naam heeft gemaakt als platenbaas en vooral als producer. Hij werkte met Red Hot Chili Peppers, Slayer, Metallica, System of a Down en ook met Beastie Boys, Jay-Z, Eminem en Run DMC. En ja, veel later in zijn carrière. Hij is nog zeer actief. De man is 60 en uit ervaring kan ik u verzekeren dat er dan nog heel veel moois mogelijk is. Maakt hij prachtige, bijna akoestische platen met Johnny Cash en Neil Diamond. Maar al dat moois en spannends is niet waarom ik vandaag over hem spreek. Hij bracht begin dit jaar een boek uit, The Creative Act, waarin hij creativiteit van alle kanten belicht. Dat is fascinerend voor een maker en schrijver zoals ik ben, maar ook voor iedereen die zich bij iets moois, iets dat je hoort of meemaakt of leest of ziet, afvraagt waar dat toch vandaan komt. Hoe de zanger die melodie vond, hoe de dichter die woorden bij elkaar kreeg, hoe de schilder, afijn, u begrijpt wat ik bedoel. Een hoofdstuk in het boek heet Nature as a Teacher. En dan komen we samen weer op iets bekender terrein. Rubin beschrijft de natuur als het grootste kunstwerk dat we kunnen ervaren. Hij noemt bergen, oceanen, woestijnen en bossen, maar ook de maan en de sterren die ons elke nacht weer iets nieuws en unieks laten zien. Een quote: "There is never a shortage of awe and inspiration to be found in the outdoors. Overal waar je bent in de natuur kun je in ongeloof om je heen kijken en geïnspireerd raken. En, ook een mooi feit, je hoeft de natuur niet te begrijpen om ervan te genieten. Het is voldoende om je te realiseren dat je iets ziet, iets meemaakt dat eigenlijk ongelooflijk is. En natuurlijk, dat kan een canyon of bergpas zijn op een plek hier duizenden kilometers vandaan, een moment en uitzicht dat je altijd bijblijft. Maar evengoed het bospad waar u straks wandelt met bomen die u al zo vaak zag. Maar hier stonden en staan en blijven staan wie er ook in het torentje gaat plaatsnemen over een paar weken of paar maanden of begin 2025. Ruben beschrijft de schoonheid van vogels in de schemering. Een boom die er al leek te staan toen Adam en Eva het oneens waren over die appel. En de oneindige hoeveelheid kleuren die de natuur ons op bijna elke plek geeft. Als je uitkijkt over de zee, als je op dat bospad echt om je heen kijkt, als je een steen opraapt en alle facetten tot je neemt. Ruben maakt een prachtige verbinding tussen de natuur voelen, zien en meemaken en de realisatie dat we er deel van zijn en dat dat weer betekent dat je in een creatief proces niet alleen je eigen unieke beelden maakt of muziek of gedichten of een column zelfs, maar daarmee ook de connectie met alles om ons heen, met de natuur, met de planeet, versterkt. En ik geloof dat we dat gevoel, of het zich nou uit in iets creatiefs of in actie voeren of in veranderd gedrag of zelfs in bomen planten, dat we dat de komende tijd extra nodig zullen hebben. Laat de natuur onze leraar zijn, onze leidraad, onze inspiratie. Laten we ons zo min mogelijk aantrekken van politici die nog steeds denken dat onze prachtige planeet een verdienmodel is waar we met hard beleid hoge hekken en rokende schoorstenen op voort kunnen. It is through communing with nature that we move closer to our own nature. Prettige zondag. Howard Gimsen speelde Wanneer de lijsterbes in bloei staat. Opus 75 van de Vin Jean Sibelius. Nou, dat die in bloei staat, die lijsterbes, dat zal nog wel even duren. Want het is steenkoud hier. Bij het Naar de Meer tenminste. Maar deze geluiden, die komen uit Suriname. U hoort hier de bospolitie als een soort sirene in dit geluidsbeeld, deze soundscape. De jaguar, de klimlelie en de blauwe pijlgifkikker. De biodiversiteit van Suriname is groot en bijzonder. Maar de natuur in dit bosrijke land staat ook onder druk. In Leiden is dinsdag een groot symposium over de natuur in Suriname aan tafel. Usha Satnarijn, onderzoeker duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Ivan Molgo moet ik zeggen, plantenwetenschapper en taxonoom. Goedemorgen. En Hans Slabbekorn, hoogleraar akoestische ecologie aan de Universiteit Leiden. Mooie geluiden, Hans. Ja, zeker. Ooit gehoord zelfs? Ik heb ze zelf nog nooit gehoord. Nee, hè? Nee. Ik ben nog niet in Suriname geweest. Nee. Twee Surinaamse collega's hier aan tafel, van jou ook. Was jouw eerste keer naar de meer dus? Ja. Ja, vind je het wat? Uitgestrekte rietlanden. Het is een droge boel, hè, buiten. Echt? Nou, ja. Ja, dit is gewoon prachtig. Ik bedoel, het is ook een bijzondere biodiversiteit wat je hier ziet. Ja, ja. Totaal anders dan waar jij vandaan komt. Hans, dit symposium, wat is het doel daarvan? Wat is de gedachte erachter? Ja, de aanleiding is dat we gezamenlijk onderzoeks- en onderwijsproject op willen zetten. Een heel programma eigenlijk voor wat langere termijn. Dus niet een klein kort projectje dat daarna weer opgedoekt wordt. Maar dat we echt iets neer gaan zetten om de samenwerking tussen Nederland en Suriname op biodiversiteitsgebied weer nieuw leven in te blazen. En nou, gewoon gezamenlijk meerwaarde halen uit de samenwerking. Ja. Want is daar zo betrekkelijk weinig over bekend, over de Surinaamse biodiversiteit? Ja, in verhouding met wat er is, is er heel weinig bekend. Hè? Er gebeurt echt wel goed monitoringwerk. Maar ja, het is onderdeel, hè, van de Guyana-schild, Amazonebos. Er is heel veel biodiversiteit en er is eigenlijk nog relatief weinig onderzocht. Ja. Ivan, jij bent zo'n onderzoeker, plantwetenschapper, taxonoom. Wat doe jij precies? Oh, ik kijk naar de plantenrelaties. Kijk naar de families, wie is met elkaar verwant. Maar ook vandaar krijg je dus nieuwe species. Planten die je nog nooit hebt gezien of die zijn beschreven. Dus dan zijn ze nieuw voor de wetenschap. En die vind je dus vaker doordat je naar het binnenland gaat. Ja. En zoals een voorbeeld, we waren vorig jaar voor 2 dagen... In een gebied van, het heette de Fredberg, hebben we gewoon direct een nieuwe species gevonden voor de wetenschap. Ja. Dat gaat zo snel. Dat betekent dat nog heel veel moet onderzocht en ontdekt moet worden. Kun je omschrijven wat voor onderneming dat is als je even naar het binnenland wilt om onderzoek te doen? Kijk, hier in Nederland rijden we in 1,5 uur van oost naar west. Maar Suriname is nogal wat anders. Ja, zoals men weet, is Suriname bestaat 80-90% tot ongerecht oerwoud. Dus er is heel weinig infrastructuur. Dat betekent in sommige gevallen dat je 2 uren moet vliegen en dan kom je op zo'n airstrip aan met je lading voor misschien een maand. Er staat misschien over 20 emmers met voeding en een aantal mensen die je helpen om dat te sjouwen. Heel veel planning. Natuurlijk kan je niet zomaar naar gebieden gaan. Je gaat natuurlijk ook contact moeten maken met de inheemsen of de Maron. En aangeven dat je komt, wat je komt doen, wat zijn de voordelen en dergelijke. Ja, lokale gidsen mee. Juist, ja. En die dingen nemen toch heel veel tijd. Dus je hebt sowieso een hele goede organisatie nodig, zodat dat allemaal goed gaat. Ja, en ja. Dat kan soms een maand, 2 maanden. Maar wanneer het eenmaal gebeurt, dan is het gewoon prachtig. Ja. En als je dat zo omschrijft, kun je wel begrijpen ook dat er, nou ja, er is al heel veel ontdekt, maar er moet dus ook nog heel veel ontdekt worden en in kaart sowieso gebracht. Sowieso. Ja, ja. Je houdt dinsdag een verhaal over het onderzoek naar de plantendiversiteit in Suriname. Bekend zijn misschien wel vruchtenbomen. Ja. Mango, papaya. Maar dat zijn die nou ook oorspronkelijk Surinaams? Nee. Dus als we praten over mango, papaya. De vruchtenbomen zijn merendeels uit Indonesië, India, ja, meegenomen. Maar zijn natuurlijk genaturaliseerd in het land. Omdat ze overal, de omgeving is goed voor ze om te gedijen. Dus ja, als je mango hebt gegeten en je gooit hem op de grond, en morgen is hij een boom. En dan zegt men dat Suriname een paradijs is. Ja. Je gooit de stok op de grond en morgen is hij een boom. Ja, ja, dus de klimaatomstandigheden zijn heel goed, waardoor bepaalde dingen gewoon adapteren en gewoon groeien. Ja. Veel kennis over bomen en planten is kennis over bomen en planten waarmee iets praktisch gedaan kan worden. Hè? Ja. Praktisch gebruik, hoe komt dat? Omdat als we kijken naar de inheemse en de Maron, die waren op een bepaald moment niet, hadden dus de mogelijkheid niet om naar medicijnen te komen. Dus ze moesten ook wel gaan zoeken van, als ik ziek word, wat kan ik gebruiken om mijn snee in mijn vinger te dichten. En je hebt dan medicijnmannen die dat helpen. En zo wordt dus eigenlijk de kennis overgedragen. En dan zitten we natuurlijk in het vak etnobotanie, waarbij dus gebruik van natuurlijke resources om eigenlijk te overleven, niet alleen als medicijn, maar ook te overleven als mensen zelf, het maken van hutten, het maken van boten. Zoeken naar voedsel. Voedsel, ja, ja. Vooral. Ja. Ja, ja. En daar gaan we dan niet alleen maar kijken naar planten, maar ook naar dieren, toch? Ja, maar is het dan zo dat de meeste bomen en planten die onderzocht zijn, dat bomen en planten zijn waar de mens iets aan heeft? Waar we ooit medicijnen van gegeten hebben? Of... Nee, niet direct. Niet direct. Er zijn ook heel wat planten en bomen die wij kennen en zien, die misschien geen lokale naam hebben, die misschien niet worden gebruikt, maar het is toch goed te weten dat ze bestaan. En het kan ook zo zijn dat er een plant is daar die alleen in Suriname voorkomt, of alleen de Guyana-schild voorkomt, wat dus juist heel interessant wordt. Laten we er eens een paar uitlichten. De groenhartboom, wat is dat? De groenhartboom is eigenlijk een boom die heel veel voorkomt in Suriname. Hij is een boom die meestal, het is een hele leuke boom, een grote boom, ja. Heel hard hout. Dus hij kan ook gebruikt worden als timber, dus om te bouwen. Maar wat leuk is dat hij in de droge tijd compleet kaal komt te liggen en dan helemaal geel. Helemaal geel met bloemen. Ja. Hij is in de familie van de Bignoniaceae. En hij is helemaal geel. Het is prachtig. Ja. En ja, dat is, je hebt er heel veel in de stad van Suriname en ook in de binnenlanden. Als je vliegt over al het groen, zie je alleen maar dus gele pluisjes van bomen. Je zegt, oh, daar is de groene. Oh, daar is de groene. Dat is helemaal, is gewoon... Gewoon een goede zicht om dat te zien. Dat is heel mooi. Het is echt een typisch Surinaamse boom. Juist. Ja. Oesja, jij bent onderzoeker duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Wat houdt dat in? Wat is dat precies? Nou, heeft te maken met alle natuurlijke hulpbronnen die wij als mens gebruiken. Ja. Wacht, ik vraag even aan de techniek. Want jij hebt een beetje last van je oren. Hè? Ja. Je vraagt mij ook hard te praten. Hebben jullie nog een koptelefoon voor Oesja? Nee? Van Gert misschien. Oké. Okay. Dan gaan we het gewoon zo doen. Je was aan het vertellen over duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Ja, dus wat dat allemaal inhoudt is dat alle natuurlijke hulpbronnen die wij als mens nodig hebben om te leven, overleven, dat je dat op een dusdanige manier gaat gebruiken. Zoals tegenwoordig dat een fancy woord is, duurzaam gebruiken. Dat wij het gebruiken, generaties na ons en verder natuurlijk. Dus het gaat meer om niet heel, heel voorzichtig en heel goed omgaan met je natuurlijke hulpbronnen die je hebt. Ja, want behalve dat er heel veel moois te vinden is, staat natuurlijk het gebruik, staat het ook onder druk, hè? Want er worden natuurlijk veel natuurlijke hulpbronnen gedolven, geput, gemijnd en in Suriname. Juist. Dus kijk, als we bijvoorbeeld, het is de hot topic van Suriname natuurlijk, het goudmijnen. Ja. Het is een hele goede inkomstenbron voor het land zelf. Maar dan moet dat ook op een dusdanige manier gebeuren dat er weinig schade is aan het milieu. Dus de mensen die in dat gebied leven moeten eigenlijk er ook geen last van ondervinden. En wet en regelgeving is er. Die moeten nageleefd worden. Maar er zijn natuurlijk altijd wel zaken die een beetje minder goed gaan dan je zelf zou willen. Want hoe proberen jullie te handhaven? Suriname is verschrikkelijk groot. We hoorden net van iemand, die jungle is onbegaanbaar soms. Precies. En er zijn allerlei plekken waar illegale mijnbouw gebeurt, hè? Ja. Ja. Hoe dus gaan daar rangers op af? Of politie? Of hoe gebeurt de controle? Ja, dus die controle die je dan moet uitvoeren. Omdat het zo groot gebied is, gaat dat ook niet zo makkelijk. Nee. Ja. Dus ben je ene keer bezig, hier heb je mensen hier aangesproken. Nou, je denkt oké, afgelopen. Maar voordat je denkt, zijn ze in een ander gebied. Ja. Waar je niet van op de hoogte bent. En dus daarom gaat het wel moeilijk. Ja. En wat is de bedreiging voor de natuur van goudmijnen? Als we kijken naar voornamelijk de kleinschalige goudmijnzoekers, die werken met kwik. Ja. En ja, kwik is heel gevaarlijk. Die kan ervoor zorgen dat water, vooral water, vervuild wordt. Maar alle organismen die dan in contact komen met dat water, worden natuurlijk, krijgen ook wat kwik in hun systeem. En als wij mensen dat ook nuttigen, als we praten over bijvoorbeeld vissen, vooral de mensen die daar in de omgeving leven, krijgen zij die ook op hun beurt wat kwik binnen. En die kan voor allerlei gezondheidsproblemen gaan zorgen. Ja. Over dat soort zaken ga jij ook spreken op het symposium? Ik ga een beetje erover, want er is zoveel over te praten. Dus dat haal ik wel sowieso wat aan. Ja. In relatie tot wat ik eerder zei. Je hebt je natuurlijke hulpbronnen. Wij kunnen er niet zonder. We moeten het gebruiken. Maar we moeten wel op een dusdanige manier gebruiken dat het zo min als mogelijk negatieve gevolgen heeft. Vooral voor ons als mens. Ja, ja. Hans, je bent van Naturalis. Nou begrijp ik dat Naturalis een grotere collectie dieren en planten heeft dan Suriname zelf, of dan in Suriname bekend. Hoe zit dat precies? Ja, jullie hebben natuurlijk een waanzinnig archief daar in de toren van Naturalis. Nou, we werken samen met Tinde van Andel. Zij werkt ook bij Naturalis en is ook aangesteld bij Instituut Biologie Leiden. En ik ben van Instituut Biologie Leiden. Dus we zitten heel vlak bij elkaar in Leiden. Tinde, plantonderzoeker, hè? Ja, zij is de plantonderzoeker. En er is een enorme collectie. Maar de informatie die ik daarvan had, had ik ook van Iwan hier, dat er inderdaad dusdanig veel aanwezig is in Naturalis, dat er nog meer is dan dat er in de collectie van Paramaribo zit. Ja, ja. Maar er is natuurlijk samenwerking en daar moet in de toekomst meer samenwerking nog plaatsvinden. Want die collectie die is al behoorlijk oud. En dat kan natuurlijk, er kunnen nu nog samples verzameld worden. Maar juist ook over de tijd wat er is verzameld in eerdere, de afgelopen eeuwen, kan natuurlijk heel veel waarde hebben. En wat ook heel veel waarde heeft, is vaak de soort, het item waar de soort mee beschreven is. En dat heeft voor de taxonomen heel veel waarde. En daarvan zijn de meeste gewoon echt niet in Paramaribo, maar gewoon hier bijvoorbeeld in Leiden. Ja, ja. Dus toch wel een beetje gek, hè, Iwan, dat er in Naturalis meer ligt dan in Paramaribo zelf? Of is het niet gek? Het is niet gek. Het gaat erom dat vroeger werden dus materialen meegenomen naar de specialisten. We hadden heel weinig specialisten in Suriname. Of eigenlijk niet eens specialisten in Suriname. Dus het was heel makkelijk om te nemen van ik breng mijn specimens weg en daar heb ik de specialisten die naar kunnen kijken. Maar sinds 2018 ben ik de eerste Surinamer met een PhD in botanie en taxonomie. En ik zou dus nu ook wel hieraan kunnen werken, waarbij ook holotypes, en holotypes zijn de specimens die worden beschreven, kunnen daar op gaan slaan. Natuurlijk is er samenwerking. En zodra dus bepaalde dingen nodig zijn, is er natuurlijk die wisselwerking. Ja. Dat we dus sowieso specimens kunnen krijgen. En tegenwoordig is met de digitale wereld worden alle specimens gedigitaliseerd en zijn dus heel makkelijk te bereiken op internet. Ja. Is dat ook een doel van dit symposium? Dat er meer samengewerkt wordt en dat er misschien ook artikelen of specimens over en weer gaan? Ja, ik denk het zeker. Hè? Want het is eigenlijk niet de bedoeling om terug te grijpen van wat is er nou verkeerd gegaan of waar zitten de fouten. Maar eigenlijk gewoon een nieuwe toekomst te inslaan om samen gewoon een meerwaarde te gaan krijgen van expertise die groeiende is en kan groeien in Suriname. En de expertise die we hier hebben. Maar natuurlijk ook de interesse om die biodiversiteit te onderzoeken en te beschermen. Want biodiversiteit is van Suriname daar, maar die is ook van de wereld natuurlijk. En daar moet de wereld zich ook om bekommeren. En dat kun je alleen maar samen doen met mensen in Suriname. Hoe zijn mensen zich daar meer en meer bewust van? Van de rijkdommen van Suriname en wat er nog te beschermen valt? Want de druk is enorm op dat gebied. Hout, kobalt, goud, alles. Mensen zijn zeker bewust van de rijkdommen die we hebben. Maar waar er meer aan bewustwording moet komen, is, ik ga het weer moeten herhalen, het duurzaam gebruiken. Ja. We hebben wel onze mond vol over duurzaam dit, duurzaam dat. Maar in de realiteit zien we dat niet goed tot uiting komen. Dus belangrijk deel wat hierbij cruciaal is om mee te nemen, is het beleid. Hoe ga je jouw beleid uitstippelen? Ja. Op welke manier ga je dat doen? En voornamelijk de participatie van alle belanghebbenden. En als we praten over beleid, dan zijn het niet alleen de regeerders daarboven. Maar het gaat om de totaal

Verzend een pakje met bescherming, warmte of gezondheid naar een kind in nood. Zo ben jij het goede nieuws voor nu en morgen. Ga naar unicef.nl/pakje en verzend nu. Hoe ga je om met de belangrijkste relaties in je leven? Met je familie, je partner en met jezelf? In Het boek dat iedereen van wie je houdt zou moeten lezen geeft bestseller-auteur Philippa Perry praktisch en humorvol advies. Nu in de boekhandel. Het kerstgala van Wibi Suryadi op 27 december in het Koninklijk Concertgebouw Amsterdam. Koop nu uw kaarten voor Wibi Suryadi op concertgebouw.nl. We zijn op zoek naar mussen, dames en heren. Ganzen vliegen over. Aalscholvers ook. Maar dit is het plekje hier bij de boerderij waar in het seizoen vaak mussen zitten. Maar, Roos Reinaerts van Vogelbescherming, ik zeg in het seizoen... Zoveel. Ja, is er een... Wat zeg je, sorry? Ik ben van Sovon. Sovon vogelonderzoek. Is er een seizoen? Ik zeg wel, ze zitten hier in het seizoen, maar... Er is geen seizoen, nee. Als de huismus ergens zit, dan zit hij er het hele jaar. Het is altijd het seizoen. Het is altijd het seizoen, ja. Maar we lopen een klein stukje hier door. Hé, horen we ze al? Hoor je? Ja, dat getjoep, dat klinkt wel verdacht veel als huismusjes. Ja, nou, we staan hier bij een oud schuurtje en bij een schuur die verbouwd is tot kantoor. En er staan een paar bomen tussen. Struiken. Zitten ze in die struik daar, denk je, een soort hulst? Ja, dat zou goed kunnen, want het is wel typisch een struik waar een huismus zich zijn lang voelt. Lekker veel beschutting. Maar ja, hem zien is dan natuurlijk wel lastig. Ik zie wel wat bewegen. Ja, het is radio, dus thuis zijn ze al lang blij als ze een mus horen. Wacht, ik hou hem er even bij. En dan gaan we even rustig luisteren en dan praten we zo even verder over de huismus. Terwijl Roos even in die, of van afstand in die hulst speurt, doe ik even een paar huishoudelijke mededelingen. Dit derde uur van Vroege Vogels gaan we het hebben over de huismus. Want 2024 is het jaar van de huismus. Natuurpolder de S aan de Maas in Rotterdam dreigt te verdwijnen door de aanleg van een nieuwe brug. En een stukje naar het oosten, in Groot-Ammers, vergroenen scholieren zelf hun schoolplein. En Bas Eickhout komt op bezoek, Europarlementariër voor GroenLinks. En die volgt voor ons de klimaattop in Dubai. Dit is het laatste uur van Vroege Vogels. Muziek van Jean-Philippe Rameau hoorde u. Roos, heb jij ze nou al ontdekt waar ze zitten? Want we horen ze wel, maar we zien ze niet. Ja, ze zitten echt midden in de struik. Ik zie ze een beetje rondhippen met opgezette veertjes. Dus ze zijn het 100%, maar ze laten zich voorlopig even niet zien. Nee. Dus, en jij zei net, er is geen seizoen. Mussen zijn er het hele jaar. Als ze er zijn, dan ze. En dus op dezelfde plek. Ja, het gezegde van iemand is een huismus, die is ook heel toepasselijk voor de huismus. Want eigenlijk als een huismus eenmaal ergens zit, gaat hij daar niet meer weg. Het verplaatsen zich 500 meter alle kanten op, zeg maar. Dus daarom is het ook zo belangrijk dat alles klopt voor de huismus op de plek waar die zit. Want ze kunnen niet zomaar even ergens anders heen om voedsel te halen. En jonge mannen en vrouwen van de huismus, waar gaan die dan weer nestelen? Gaan die niet naar een ander gebied of territorium, of blijven die bij die familie hangen? Nou, het zijn wel echt koloniebroeders, dus ze zijn ook echt heel erg sociaal met z'n allen, in grote groepen. Maar inderdaad, jonge huismussen gaan nog wel eens op zoek naar een ander plekje. Maar dat zal dan ook niet over de tientallen kilometers gaan, hoor. Maar ze zullen zich misschien ietsje verder verplaatsen. Ja, want we hebben hier al eens eerder gestaan. Je bent hier al een paar keer eerder geweest. Toen zaten ze volgens mij hier in die hooiberg. Ja, hier, klopt. Toen hoorden we ze daar allemaal chilpen. Ja. En ook onder dit dakje hier bij dit soort oud bakhuisje, daar broeden ze onder de pannen. Ja, dat is een favoriete huismusbroedlocatie onder de dakpannen. Dus, ja. Maar goed, nu zitten ze met z'n allen in die. Oh, hey, ik zag iets. Hey, daarachter. Kijk, daarachter, daar beweegt iets. Oh, hey, er komt er eentje uit. Oh ja. Hey, ja. Daar is hij. Ja, hallo. Ja. Nou ja, als er zoveel zitten, dan moest het ook wel. Ja, komt er even eentje kijken. Hey, het jaar van de huismus 2024. Ja. Dat bepalen jullie, SOFON, samen met Vogelbescherming. Hè? Je bedenken dat. Is er lang over vergaderd? Dus we beslissen met z'n allen eigenlijk dan voor de komende jaren wat het gaat worden. En dat gaat wel over en weer, inderdaad. Want we hebben natuurlijk allemaal vinden we andere soorten weer belangrijk. Je moet toch een soort compromis vinden. Op basis waarvan wordt dan zo'n keuze gemaakt? Eigenlijk kijken we naar welke soort wat extra aandacht verdient, vinden wij. En dat is vaak ook omdat het niet zo heel erg goed gaat met die soort in Nederland. De huismus is een iets genuanceerder verhaal. Want het gaat nu juist ietsje beter met de huismus. Maar nog lang niet goed genoeg, vinden wij. Nou ja, dat mag wel eens even verteld worden. Want wij hebben ook, ik ken ook het verhaal, huismus steeds slechter. Als die geteld wordt tijdens de tuinvogeltelling, dan tel je er gelijk een heleboel. Want dat vertelde je net, koloniewoon, dus dan tel je er gelijk 10. Maar hij ging jaren achteruit. Maar nu gaat het weer wat beter. Ja, klopt. Ja. Dus in de jaren 80, 90 van de vorige eeuw is hij echt flink gekelderd. Met 60% bijna. En nu zien we stabilisatie en zelfs een lichte toename. En die toename is wel vooral op het platteland. Maar de huismus, eigenlijk 70% van de huismus in Nederland broedt in de stad of in de buurt, in dorpen, een beetje stedelijk gebied. Dus daar willen we ook dat het beter gaat. En daar is het voorlopig alleen stabiel. Dus, ja. Dus hij broedt vooral in de steden, maar de toename zit op het platteland. Ja, op het landelijk gebied, maar daar zit dus maar 30% van de populatie. Maar ja, zit het liefst een beetje bij kleine steden, groene steden, dorpen. Dat. En wat gaat er dan goed op het platteland? Ja, daar is meer voedsel te vinden, denken we. Maar het is ook, we weten het ook niet 100% zeker, hoor. Daarom hebben we ook het jaar van de huismus, om die vragen te kunnen beantwoorden. Want je hoort het toch ook vaak dat vogels naar de stad trekken, omdat de biodiversiteit op het platteland gaat achteruit. Er is minder te halen, er zijn minder bloemen en op de weilanden. En dan komen vogels naar de stad. Ja. Maar dat is dan toch weer genuanceerder. Nou ja, dat heeft de huismus natuurlijk ook gedaan. Want ze blijven niet voor niks zo in de buurt van mensen, omdat daar voedsel te halen is. Maar de stad wordt wel een steeds minder interessante plek voor de huismus door de verstening van de tuinen bijvoorbeeld. En de huismus heeft echt struiken nodig en rommelhoekjes om zich op zijn plek te voelen. En dat is er gewoon steeds minder in de stad. Nee, ze maken nu heel veel kabaal. Even luisteren. Ja. Ze willen zich graag laten horen. Dit is allemaal huismus, hè, wat je hoort. Ja, al dat gechilp. Ja, huismus heeft echt zo'n klassiek vogelgeluid, vind ik. Nou, daar zien we nog een koolmeesje. Ja, koolmeesje. Ja. Ook in de heg. Wat ontzettend grappig. We komen hier aanlopen, we denken, goh, dode boel, een heg en een hulst. Nou, saai. En er zitten gewoon chockvol vogels. Vogel is geduld, hè? Gewoon wachten en dan komen ze wel. Ja, ja. Ja, want nu zie je ze allemaal rondvliegen. Ik begrijp dat er ook nog een team ringmus was bij jullie in de vergaderingen over welke vogel wordt het. Ja, we hebben wel. Het gaat ook echt niet zo goed met de ringmus. Eigenlijk nog veel slechter dan de huismus. Dus we hebben wel erover nagedacht om dat te combineren. Maar we dachten, we gaan toch gewoon voor één verhaal en we gaan voor de huismus. Ja. Maar ja, de ringmus die zou ook wel een jaar van verdienen in de toekomst, denk ik. Je zei net, als je huismussen hebt, of als er huismussen zijn, dan moet eigenlijk alles goed zijn. En wat is dan alles? Wat is alles? Ja, ze hebben eigenlijk struiken nodig om zich in te verstoppen, dus voor veiligheid. Ze hebben een fijne broedplek nodig, dus dat kan bijvoorbeeld onder dakpannen, maar ook geschikte huismusnestkasten. Ze houden ook heel erg van stofbaden, dus het is fijn als er wat rommel is waar ze een beetje in kunnen rollen. En water natuurlijk. En dat moet dan allemaal binnen een kilometer omtrek zijn eigenlijk. Het is eigenlijk hoe rommeliger het is in je tuin bijvoorbeeld, hoe fijner de huismus zich er voelt. Dus daarom is die verstening ook zo finest eigenlijk. Ja. Dus het is niet zo makkelijk om je tuin of je erf of huismus vriendelijk te maken. Want alleen maar voedsel of alleen maar nestgelegenheid, dat is het dus niet. Nee, misschien niet, maar eigenlijk ook weer heel makkelijk. Want als je gewoon niks doet en het rommelig laat worden, dan komen ze vanzelf. Ja, ja. Maar inderdaad, het zijn wel een paar randvoorwaarden waar aan voldaan moet worden. Maar wel, ik denk, haalbare randvoorwaarden. Nu wordt het een jaar onder andere vol burgerparticipatie, begrijp ik. Jullie willen dat de burger, de mensen mee gaan doen. Wat verwacht je van mensen? Wat moeten ze doen? Ja, nee, het is altijd erg belangrijk voor ons met een jaar van om ook de mensen mee te nemen. En dit jaar gaan we dat doen met Waarhuis de Bus. En dat wordt een soort programma waarbij we mensen gaan vragen om foto's te maken van waar zijn huismussen zien broeden eigenlijk. En op die manier hopen we een beter beeld te krijgen van waar huismussen allemaal zitten. Want daar weten we eigenlijk nog niet genoeg over. Ja. Want broeden ze ook op gekke plekken dan? Ja, zeker. Ja, bijvoorbeeld in neonletters of in lantaarnpalen. En wat we dus ook veel zien, tegenwoordig worden er heel veel huismuskasten opgehangen, maar ook gierzwaluwkasten. En eigenlijk zitten de huismussen best wel graag in die gierzwaluwkasten. Dus dat vinden we ook wel interessant natuurlijk. Want misschien hangen we wel helemaal niet de goede kasten op. Vinden ze die gierzwaluwkasten leuker. Maar laten die gierzwaluwen zich wegjagen? Ja, de huismus is er het hele jaar. Dus die heeft al het plekje al ingenomen eigenlijk. Ja. Ja. Dus komt die gierzwaluw aanvliegen helemaal uit Afrika. En die vliegt er in één keer zo tjonk. Zo, ja. In die, en die schrikt zich dan helemaal de vinken. Dan denkt die verdorie, mijn huisje is al bezet. Ja, ja. Maar is die niet zo agressief dat hij die mussen eruit jaagt? Ja, ik denk dat daar inderdaad wel verhalen over zijn dat gebeurt. Maar dat durf ik niet te zeggen. Nee. Dus die burgersparticipatie. Mensen moeten foto's maken van waar huist de mus. Geen mussen verstoren natuurlijk, want dat mag niet. Nee, klopt. Wat gaan jullie zelf nog doen? Ja, wij zijn zoveel vogelonderzoek natuurlijk. Ja. Dus dan moeten we onderzoek doen. En we gaan zelf, willen we wat meer te weten komen over het broedsucces. Want daar weten we eigenlijk ook nog heel weinig over. De huismus is gewoon heel lang niet zo goed onderzocht. Bijvoorbeeld toen we begonnen met ringen, mocht je geen eens huismussen ringen, omdat er gewoon te veel waren. Oh ja? Ja, dus dan zeiden ze van ja, dan blijf je bezig als je de hele tijd die huismussen ook moet ringen. Dus dat mag pas sinds eind jaren 90. Dus ja, we willen gewoon meer weten over het broedsucces in de stad en in het platteland. Waarom gaat het nou beter in het platteland dan in de stad? En ook over de overleving stad en platteland. Dus nou ja, dat is bijvoorbeeld een van de dingen waar we naar gaan kijken. We hebben ook wel eens eerder bericht over dat huizen worden verduurzaamd en dat ook een probleem kan zijn voor de mussen. Hoe zit dat dan precies? Ja, zeker. Na isolatie dan past de huismus er niet meer tussen eigenlijk. Ze hebben gewoon een hoekje nodig om hun nestje te maken. Onder de dakpannen? Ja, bijvoorbeeld inderdaad. Maar er is wel ook steeds meer aandacht voor natuurinclusief bouwen. En er worden wel steeds meer ook gewoon huismussenkasten opgebouwd als er renovatiewerkzaamheden plaatsvinden. Ja, ja. Dus dat is ook iets waar vogelbescherming meer mee aan de slag gaat, is om dat verhaal nog breder te vertellen, zodat meer mensen zich realiseren dat als ze renoveren, ze ook een plekje voor de huismus moeten creëren. Want dat kan gewoon. Dat kan zeker. Ja. Het is helemaal niet zo moeilijk. Nee. Als de opdrachtgever of de architect of de bouwer daar maar rekening mee houdt. Ja, precies. Ja. Ja. En dan zijn we allemaal blij. Ook de huismus. Ja. Nou, we horen ze weer. Ja. Nou, dankjewel, Roos. Van Sovon, niet van vogelbescherming. Veel succes met het jaar. We gaan je vast nog wel horen in het jaar van de huismus. En misschien kunnen we het gesprek beëindigen door nog even de huismus te laten horen. Als we dichtbij genoeg lopen. Ja. Oh. Ja. Onmiskenbaar. Heel erg leuk. Inside. Gecomponeerd en uitgevoerd door de Nederlandse pianist Lodewijk Odé. Het is een verborgen parel in Rotterdam, vlakbij de Van Brienenoordbrug. De S heet het. Mooi stukje ongerepte natuur aan de noordkant van de Nieuwe Maas. En juist daar wil de gemeente Rotterdam een nieuwe brug aanleggen. Binnenkort gaat de gemeenteraad daar een besluit over nemen. Maar veel Rotterdammers zijn helemaal niet blij met het plan en protesteren. Verslaggever Henny Radstaak, zelf een halve Rotterdammer, is in de S. Nou, hier begint het protest al. Hier staat een waar bos van protestborden. Matthijs Lievaert, jij woont hier om de hoek. Ga me niet vertellen dat jij al die borden gemaakt hebt. Nee, ik heb ze zeker niet allemaal gemaakt. Het zijn er ondertussen meer dan 50. Red de S, geen brug, met een mooie ijsvogel erboven. Ja. Wij willen geen brug, wij willen natuur. Lees maar even voor, Save My S. Ja, S is met E-S-C-H, hè? Ja. Even schetsen, want we lopen nu het gebied in. En daar zie je echt pal voor ons, wat is het, nog geen kilometer hier vandaan. De Van Brienenoordbrug, ja, die kent iedereen natuurlijk. Daar rij je overheen en dan besef je niet dat hier zo'n mooi gebied ligt. Arjen van Velen, ja, je schrijft voor NRC en de Correspondent. Jij werkt hier ook in dit gebied, hè? Ja, sinds kort heb ik een hokje in dit natuurgebied. Een groot voorrecht. Gek is inderdaad, je zit hier naast de drukste snelwegverbindingen van Nederland. Ik ben er zelf echt tientallen keren overheen gesjeest zonder te beseffen dat je naast zo'n oase zit. Ja. En de reden is dat het eigenlijk een soort hoekje is in de bocht van een rivier. Je komt er niet als je er niet moet zijn. Dus het is echt ook heel veel Rotterdammers kennen het niet. En dat is echt, dat moet veranderen. Want het is zo ontzettend mooi hier. De rivier, de Nieuwe Maas, maakt hier een bocht. En dat is eigenlijk, als je dan verder naar het westen gaat, is het eigenlijk het laatste stukje rivierenlandschap nog. En dat ligt in Rotterdam. Ja, het is een dijk uit 1270. 750 jaar oud ongeveer. En het polderlandschap erachter, dat is ontzettend diep. Als je, misschien dat we het zo meteen zien. Je hebt daar het gevoel dat je in Zuid-Limburg bent. Zo'n hoogteverschil. En dat is echt een icoon op zich. Het is ongerept. Ja, een wonderbaarlijk natuurgebiedje waar af en toe zelfs de visarend zich laat zien. Oh ja. Ja, nou laten we het eens ingaan. Op deze plek landt er straks een brug die over de Nieuwe Maas heen gaat. Weet je, ja, parallel aan die Van Brienenoordbrug. Een brug die hier dan eigenlijk het einde betekent van deze hele polder zo'n beetje. Ja, nee, er is een plan voor een brug van Feyenoord naar hier. Er ligt al een brug, maar er moet toch een brug komen, is het verhaal. Omdat er heel veel woningen bij gaan komen. Dus voor een deel... Aan welke kant? Aan beide kanten van de oever. Dus het idee is van de mensen moeten naar hun werk kunnen. En daar zit natuurlijk wat in. Er zijn natuurlijk meerdere manieren om een rivier over te steken. In Rotterdam heb je ook de iconische Maastunnel. Die zeer succesvol is en geliefd bij de mensen. En daarom zeggen veel mensen hier van, waarom nou een brug waar het natuurgebied voor moet wijken en wat heel veel overlast geeft van auto's die langs de balkons van de huizen chasen zometeen. Maak een tunnel, want dan heb je ook die verbinding zonder de nadelen. En zonder dat het natuurgebied hoeft te wijken, zonder dat er fijnstof bij komt in de stad. Maar nou is er een wethouder. Die wethouder, Vincent Karremans heet die, wethouder van mobiliteit. Die wil hier per se een brug. Ja, nee, die kan een grote zak geld krijgen van een minister om een verbinding aan te leggen onder voorwaarde dat daar ook auto's overheen kunnen. En die zegt van het wordt een autoluwe autobrug. Dat is een krankzinnige uitdrukking voor in mijn ogen een nieuwe file in de stad. Een autoluwe autobrug? Ja, dus het idee is van de auto is te gast op die brug. Jij hebt contact gehad met die wethouder? Ja. Nou, ik heb me via zijn woordvoerder gemaild met een aantal vragen. Want ik snap het plan oprecht niet. Als je gaat zoeken van wat is de ratio achter deze brug, dan is de enige die kan vinden dat er een pot geld is met het labeltje van dit moet uitgegeven worden aan auto's. En dat prestige een rol speelt. Ik zie geen echte andere logica. Daar ligt een goed onderzocht alternatief dat gedragen wordt door een heel groot gedeelte van de mensen die zich hierin hebben verdiept, van de binnenvaartschippers tot de buurtbewoners. Die zeggen allemaal van, doe een tunnel. Maar ja, een tunnel, wordt vaak gezegd, is veel te duur. Ja, daar verstopt de wethouder zich achter, maar dat klopt niet. Een tramtunnel, wat dus het alternatieve plan is, eventueel later, als we wel weer dat geld hebben up te kreden naar een metrotunnel, is even duur als die brug en mogelijk goedkoper. Maar zonder de nadelen. Wat zeggen ze dan hier in Rotterdam? pleurt op met je brug? Ja, dat is de slogan. Maar de ondertitel is, doe mij maar een tunnel. Dat is grappig, want je hebt voor de correspondent hierover geschreven, over dit gebied. En je reflecteert eigenlijk op de vraag van, ja, is dit nou een soort NIMBY-reactie van mij? Ja, not in my backyard. We willen het niet omdat het in onze achtertuin is of niet. En dan kom je eigenlijk tot welke conclusie? Nou ja, dat ik zelf langzaam in een NIMBY verander, maar dat die NIMBY's vaak een punt hebben. En daar ben ik wel van geschrokken, hoor. Want mijn journalistieke reflex is van, mensen zijn ook altijd overal tegen. En zeker als het in hun achtertuin is, zijn ze tegen. Dit vraagstuk gaat eigenlijk over de vraag, wat voor land willen we zijn de komende 50, 100 jaar? En dan heb je het over, hoe werkt democratie? Hoe belangrijk vinden we natuur? En hoe belangrijk vinden we het landschap? Er is uitvoerig burgerparticipatie opgetuigd. Er is een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar de voordelen van de brug en de nadelen van de brug, voordelen van de tunnelnadelen. Het Meertrapport. En vlak voor de presentatie dus van al die bevindingen heeft de wethouder zijn besluit er doorheen gedrukt. En dat ging niet in onze koude kleren zitten. En daar heb ik afgelopen dinsdag in de gemeenteraad tijdens het inspreekmoment heb ik daar een lied over gezongen. Ja, want de gemeenteraad die komt dus komende week bijeen om hierover een advies of een besluit te nemen. Hoe werkt dat? Want later in de maand december wordt een definitieve knoop doorgehakt. Ja. We zijn even stil gaan staan hier. Matthijs, er is een vennetje hier. Ja, hier ligt een mooie plas. Want die ijsvogel die je had geschilderd op dat protestbord, die zit hier ook. Ja, absoluut. Is dit het oerbos, zoals jullie dat noemen? Ja, hier begint de jungle, ja. En dan de vijf, zes meter lager heb je dan het oerbos. Een moerasbos eigenlijk. Wauw. Eigenlijk moeten we erin, hè? Dan dalen we nu af naar het moeras. Hier heb ik een paar plekken waar ik echt ga zitten en waar de ijs van waar, echt in, ja, waar ik echt intieme ontmoeting heb. Ja, als we hier nou eventjes een paar minuten gaan zitten, dan zou het zomaar kunnen. Dat is wel bizar. Een ijsvogel spotten met het geluid van halsbandparkieten op de achtergrond. Dit is jouw ijsvogelroepje. Dit is mijn ijsvogelimitatie, ja. Is misschien nu een moment, Matthijs, nu die ijsvogel zich toch nog even niet laat zien, dat jij dat lied waar je net over vertelde, wat jij van de week in de gemeenteraad hebt laten horen, dat je dat nu even zingt? Ja, laten we het ook voor de ijsvogel zingen. Okay, het lied heet Juist die S is het icoon. En daarmee verwijs ik naar de S, zwier, kronkel die de Maas hier maakt. Op de melodie van? Ketelbinky. Het begint ondertussen een beetje te regenen. Nou, lekker sfeervol. De S, die mooie groene parel. De ijsvogel vliegt vrolijk rond. Natuurgebied van groot kaliber. Verscholen in bebouwd Rijnmond. Nu pakken donkere wolken samen. De oevers moeten aan elkaar. Rotterdammers kunnen alles klaren. Maar de vraag is alleen hoe en waar. Laten we het de burgers vragen. Een keuze voor wel 100 jaar. Want deze stad bestuur je samen. Uw mening telt bij ons heel zwaar. Na onderzoek en participatie, tunnel of brug, heus autoluw. Maar vlak voor deze presentatie, toen draaide de wethouder sluw. Zonder het rapport af te wachten, drukte hij zijn besluit erdoor. Pure minachting van uw bewoners, en daar gaat ons vertrouwen teloor. Speelt hier een broodheer of imago, dat het rapport niet wachten kon? Want dit is puur ondemocratisch. Ik neem geen genoegen met pardon. Valide is maar één conclusie. Het huiswerk, dat moet overnieuw. Gemeente, toon eens waarlijk visie. En kijk wat dieper in uw ziel. U wil de hele boel afgraven. Naastig op zoek naar een icoon. Kies niet voor deze landschapsverminking. Want die S die spant nou juist de kroon. Laat nou die Maas toch lekker zwieren. Erken de waarde van die stroom. Dus laat die brug maar lekker varen. Want juist die S is het icoon. Hatsé, het protestlied tegen de komst van een autobrug in de S in Rotterdam. Gezongen door Matthijs Lievaert. Verder hoorde u Arjan van Velen, publicist van onder andere NRC en De Correspondent. De maan en het woud van de Engelsman Joby Talbot. Uitgevoerd door gitarist Milos Karadžić en de BBC Symphony Orchestra. En ik moest nog even zeggen, zei Hans Slabbekoorn van Universiteit Leiden, dat symposium over de natuur in Suriname, waar u daar straks Usha Satnarain over hoorde en Iwan Molgo, dat begint dinsdag 5 december. En daar zijn nog kaartjes voor. Het zit al behoorlijk vol, maar er waren nog een paar kaartjes in hand. Nou, laat het nog even weten, want mensen kunnen nog komen. 5 december dus. Via onze website meer informatie. 60% van de schoolpleinen is versteend, zegt IVN Natuureducatie. En dat terwijl een groen schoolplein kan zorgen voor blijere en gezondere kinderen, blijkt ook uit een groot Amerikaans onderzoek. Gelukkig zijn er de laatste jaren al heel wat schoolpleinen vergroend. Maar hoe zorg je ervoor dat het groen blijft? Op basisschool Ebenezer in Groot-Ammers zijn ze met een nieuw project begonnen, juist om die vraag te beantwoorden. Verslaggever Pleunaerts staat op het schoolplein te wachten tot groep 6 naar buiten komt. Ja, goedemiddag kinderen. We gaan vandaag deze zandbak zo ver mogelijk leeg scheppen. We hebben 10 kruiwagens en 20 scheppen. Dus wie gaat de scheppen? Ik. En wie gaat de kruien? Ik. Succes! Staan op de radio, we worden wereldberoemd! Zo, wat een enthousiasme, Clarien Hofstee van Groen Schoolpleinonderwijs. Ja, dat is geweldig, hè? Hier doe je het voor. Ja. Dit is jouw project en we hoorden net Aad, de groencoach. Ze zijn hier bezig met het schoolplein te vergroenen. Maar dan niet met een aannemer, maar samen met de leerlingen zelf. Ja. Waarom is dat? Dat klopt. Dit project behelst eigenlijk de vergroening van een schoolplein. En wat je daarna doet met je groen schoolplein. Op dit schoolplein hadden ze eigenlijk te weinig groen. Hier hebben ze een oude zandbak liggen. En die gaan we nu omtoveren tot bosje. En dat doen we eigenlijk samen met de kinderen. Die gaan nu dat zand eruit scheppen. En straks gaan ze de grond erin doen en dan beplanting. En dan zien ze dat helemaal opbloeien. En dat is juist de bedoeling van dit project. Dat je samen met elkaar meer buiten kunt zijn, meer in het groen kan spelen. Dat het meer beleving gaat krijgen bij de kinderen. Ja, want jullie hebben ook een beetje de filosofie van als de kinderen het zelf doen, dan hebben de docenten er ook wat aan. Absoluut. Het is ook, dit project is ook de bedoeling dat de juf is hier ook mee naar buiten. Kijk, ze schept ook mee. Dat wij geven nu een steuntje in de rug en dat duurt tot eind 24. Dan begeleiden wij de leerkracht eigenlijk buiten. En die krijgt dus nu begeleiding van Aad of van een andere moestuincoach. En straks kan ze het zelf. Jongens, wat zijn jullie aan het doen? Aan het scheppen. Aan het en in een kruiwagen gooien. Ja, hoe heet jij? Elena. Elena, waarom zijn jullie aan het graven? Voor het schoolplein. Ja, wat is er met het schoolplein? We gaan het meer groen maken. Oké, ik laat jullie even aan het werk. Oh, er is ook een steen onder de deur. aan de schop gaan. Ja, nog één. En hoe heet jij? Lisa Kop. En vind je het belangrijk dat het schoolplein wat groener wordt? Ja. En waarom is dat belangrijk? Ja, het schoolplein was eerst hier helemaal een rotzooi met banden en dat soort dingen. En het zou wel mooi zijn als er iets heel moois komt in de plek daarvan. Ja, en zou je dan ook nog een stapje verder het willen nemen? En dan ook nog dat je bijvoorbeeld les krijgt buiten van de juf over wat er allemaal groeit of wat er allemaal leeft? Nou, dat hebben we gehad. Eerst van die meester die nu aan het bezig is. Maar ze hadden het over. Ja, Aad had het erover. En nu zijn we er ook echt mee bezig en het is ook echt leuk. Dus jullie krijgen meer biodiversiteit op het schoolplein? Ja, dat wel. Bijen, vlinders? Daarom maken we ook meer groen voor de dieren. Okay. En dan kunnen we kennis maken met de dieren en dat soort dingen. Welke dieren allemaal komen. En dan hebben we nog mooie vlinders gezien. Ja, hebben daar allemaal van die bloemen staan. Je moet zeker bij het eindresultaat komen, want het komt heel mooi eruit te zien, hopelijk. Dankjewel. Ja, ik hoop het. Nou, dan moeten we nog even aan het werken, jongens. Gaat het goed, Aad? Ja, het gaat goed. Aad Meijma, groencoach. Ja. Ook kinderen die thuis helemaal niet tuinieren, die roepen ook dat ze het heel leuk vinden. Ja, nou, ja maar het is zo. Ja. En je ziet ook, dat is leuk, je ziet ook verschillen tussen de kinderen. De ene, die kijkt liever of die geeft liever aanwijzingen. Maar allemaal erg betrokken en enthousiast. Dus ja, leuk. Karim, jij doet dit op 11 scholen hier in de buurt, hè? Hoe is dat zo gekomen? Ja, dit is een project waar ik al bijna 2 jaar mee bezig ben geweest voordat het kon starten. Het is gefinancierd door Modelanden en door Europa. LEADER, die wil graag... Modelanden is de gemeente hier, hè? Modelanden is de gemeente. En Europa die heeft het bedrag wat Modelanden beschikbaar heeft gesteld verdubbeld. En Europa doet dat om de polders met waarde meer te stimuleren. En het is een werkgelegenheidsproject, dus de moestuincoaches worden betaald. Het zijn geen vrijwilligers. Dus dat is wat Europa heel graag wil, zeg maar. Ja, en waarom is deze gemeente de enige die daarop heeft gereageerd? Ja, dat is een goede vraag. Want ik zou eigenlijk eerst met 5 gemeentes... LEADER, dat is dus dat Europese fonds... die werkt hier samen met meerdere gemeentes. En we hebben geprobeerd om al die gemeentes samen mee te nemen. Maar gedurende de tijd dat ik een fondsenwerver was... was er een probleem met wie is de wethouder, wie is verantwoordelijk... wie kan beslissen, noem maar op. En bij Molenlanden was een wethouder die zei, ik wil dit. Dus dit gaan we doen. Dit vinden we heel erg leuk. En dat moeten we doen. En dat vind ik echt bewonderenswaardig. Dat zij zo meegegaan zijn. Ondertussen worden er alweer kruiwagen na kruiwagen wordt afgevoerd. Ja. Hé, jongens. Nog een steen. Nog een steen. Komt van alles uit die zandbak. We hebben onszelf een steen of zo. We hebben een hele andere steen. En jongens, hebben jullie nog... tips voor andere kinderen die een groen schoolplein willen of die daarmee bezig zijn? Juf en dichter, kunnen wij het schoolplein beter maken voor de dieren? Ja. Of kunnen we misschien leuke dingen voor het schoolplein doen? Bijvoorbeeld moestuintjes maken voor groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hebben we allemaal lol. Heb jij nog een tip? Bijvoorbeeld als jullie een leerlingenraad hebben op school, vraag dan aan hem of aan hun of ze er wat aan kunnen doen. Zo, dat is een goede tip. Gewoon de leerlingenraad inschakelen, want daar zijn ze voor, toch? Dit is leerlingenraad. Oh, jij bent zelf de leerlingenraad. Ja. Vind je dat de school genoeg doet? Of zou het nog groener moeten volgens jou? Ik vind het wel goed, want een groen schoolplein maken kost heel veel werk. En we hebben het. En ook geld. En we hebben daar niet heel veel tijd voor. En bijvoorbeeld meester Aad, je hebt niet al de tijd voor onze schoolplein. Die wilt ook andere schoolpleinen groen maken en dat soort dingen. Ja, en ook niet per se schoolpleinen, maar ook andere dingen. Zoals in mensen's tuinen. Daar kunnen we het ook wel wat groener maken. Dus eigenlijk is het zo precies goed volgens jullie? Ja. Oké. Even planten halen. Ja. We gaan even wat planten halen. Er moet ook geplant worden. kleine boompjes in potten. Dan gaan we even mee zoeken. Die zoeken naar de vlier en staat op Sambucus. Sambucus? Sambucus. Ik zie hem al staan, geloof ik. Ik denk dat het een van deze is. Ja. Deze? Ja? Staat het erop? Daarvoor staat erop. Wat is dat voor boom? Een vlier. Ah, oké. Okay. Ja. Wat komen daar vanaf? Hè? Welke dieren? Ja. En jij vroeg wat voor dieren komen er af op die vlier, toch? Wat, weet je dat? Ja, wat voor dieren zouden allemaal... Op een vlier komt een mooie bloesem en daar komen allemaal bijen op af. Hè? En daarom gebruiken we ook biologisch materiaal. Omdat dat beter is voor de bijen. Zet hem maar neer. En hier zie je ook nog besjes aan. Dus er komen ook vogels op als er besjes aan zitten. Maar dat is later in het seizoen natuurlijk. Kamin bij de open haard. Deel 8 uit Kinderzin van Robert Schumann. Uitgevoerd door de toenertijd 109-jarige Française Colette Maze. Die 2 weken geleden overleden is. 19 november 2023. Dat schrijft allemaal Renald Ruiter erbij. Ons muzieksamensteller. Dit soort weetjes. Meer dan 70.000 mensen van over de hele wereld zijn op dit moment in Dubai bij elkaar om een oplossing te verzinnen voor het klimaatprobleem. Vooraf was er veel scepsis over deze 28e VN-top. Zo is de voorzitter van de conferentie, Sultan Al-Jaber, tevens de directeur van het staatsoliebedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten, aan tafel. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. Bas, goedemorgen. Goedemorgen. Bas, halen we erbij als er weer zo'n top aankomt en we denken, wat moeten we nou toch weer met deze top? We hebben al 27 toppen verslagen. En wat gaan we nou weer over deze top vertellen? Wat moeten we nou weer over deze top vertellen, Bas? Nou ja, kijk, dit is eigenlijk een hele belangrijke top waarin de wereld echt officieel moet erkennen dat we te weinig doen. Dat klinkt natuurlijk heel, heel raar, want we weten allemaal dat we te weinig doen. Maar ja, in een Verenigde Naties, in zo'n diplomatieke setting, moet je gewoon officieel erkennen, wij wereld, hè, de wereldleiders moeten dan zelf erkennen, ja, we doen te weinig. Waardoor er dan meer druk komt om met nieuwe klimaatplannen te komen. En die zouden dan over 2 jaar, COP30 in Brazilië, dan is het 2025, dus dan is het Parijsakkoord officieel 5 jaar aan de gang. En dan zouden alle wereldleiders nieuwe klimaatplannen moeten neerleggen. En daar is deze top eigenlijk een soort opmaat voor. Ja, er wordt wel gezegd, eerst maar even een heel klein beetje zuur doen. Er wordt wel gezegd van ja, er worden eigenlijk alleen maar administratieve stapjes gezet. Nou, we hebben weer een rapportje en we hebben weer een dit en we zetten weer een handtekening onder dat en allemaal nou met elkaar op de foto. Maar wordt die CO2-uitstoot nou teruggedrongen? Wordt de temperatuur in de greep gehouden? Bereiken we dat soort dingen ook? Nou, het gaat niet snel genoeg. En in die zin kun je wel na elk jaar weer concluderen van de wereld doet te weinig. En ja, snap ik wel het cynisme. En echt, dat heb ik ook. Ik loop ook niet elke dag fluitend rond en denk van wat zijn we goed bezig. Alleen, je hebt dit soort momenten wel telkens nodig om de druk op die landen op te voeren dat ze meer moeten doen. Als je dat niet doet, ja, dan hebben ze eigenlijk de vrije hand. En dan er wordt echt wel wat gedaan. Hè. Ik denk ook dat we soms te negatief zijn. Dat we zeggen van, nou, er gebeurt helemaal niks. Dat is gewoon niet het geval. Als je gaat kijken naar ontwikkeling van duurzame energie. Maar ook bij transport, hè, de ontwikkeling van elektrische wagens. Dus er gebeurt van alles. Maar het grote probleem is, het gaat niet hard genoeg. Nee. Het moet sneller. En daar heb je telkens toch wel weer druk nodig. Omdat ja, politici, wereldleiders, als je ze niet achter de broek zit, lopen ze te langzaam. Ja. En het is, nou misschien, het is zeker niet het enige gesprek van de dag, maar de laatste jaren is klimaat natuurlijk wel één van de gesprekken van de dag. We hebben het er veel over. Ja, het is wel echt, in elk land komt niet meer weg door te zeggen, ik doe er niets aan. Dan heb je nog steeds heel veel landen die echt alleen maar een beetje voor de buren wat doen. Hè. Een land als Rusland, daar heb je echt vrij weinig aan. Maar elk land weet wel van, ja, we moeten iets met klimaatbeleid. Ook omdat we natuurlijk steeds meer de effecten zien. Dus de negatieve gevolgen worden ook steeds duidelijker. Dus het is niet meer weg te denken. Nee. Dat is zeker. Nee. Nou, dan even positief, want de top begon al met een kleine overwinning. Ja. Een nieuw fonds. Ja, dat was vorig jaar, hè, in Egypte. Dat was echt een hele teleurstellende top. En dat had maar één positief iets. En dat was dat de wereld erkende, er moet een fonds komen om klimaatschade te gaan eigenlijk te gaan compenseren. Hè. We hebben altijd geld nodig om andere maatregelen te nemen om minder uit te stoten. Dan had je ook geld nodig voor maatregelen om je aan te passen aan klimaatverandering. Ja. Maar eigenlijk is er in de loop der tijd een derde poot bijgekomen. En dat is gewoon, ja, we hebben al schade door klimaat. En vaak juist bij de armste landen. Zoals? Nou ja, bij overstromingen, dus als er heel veel regenval, overstromingen. Nou ja, dat hebben we natuurlijk ook in Europa gezien. Maar dat gebeurt ook heel veel. Nou, vorig jaar een hele grote overstroming in Pakistan. Droogtes, waardoor landbouwopbrengsten. Nou, een aantal Afrikaanse landen, hun economie is voor tientallen procenten afhankelijk van landbouw. Dus als daar oogsten kapot gaan, leidt een land daar echt onder. Nou ja, dat, gewoon die schade, orkanen, dat moet gecompenseerd worden. Nou, daar heb je dus eigenlijk ook mondiale hulp voor nodig. Nou, dat is dat klimaatschadefonds. Vorig jaar erkend dat er moet komen. En vervolgens is er een jaar lang voorbereid van, ja, maar hoe moet dat eruit zien? Wie gaat dat beheren? Wie moet betalen? Naar wie gaat het geld? Ja. Nou ja, daar was een soort van pre-akkoord. En daar had Amerika nog gezegd, daar zijn wij het niet mee eens. En iedereen vroeg zich af, is dat nou een tactische manoeuvre van Verenigde Staten? Of gaan we echt nog hier in Dubai heel lang erover onderhandelen? Nou, de eerste dag bleek het vooral tactiek te zijn geweest en alle landen gingen alsnog akkoord. En daardoor heb je wel een beetje een positief gevoel van, hey, ja, hey, dit, misschien kunnen we nog wat meer bereiken op deze top. We kunnen iets met z'n allen. Precies. Dus er is nu een fonds bedacht en dat wordt ook nu echt gecreëerd. Ja. Voor klimaatschade, om die te compenseren. Maar nog even, je zei van, ja, wie gaat het beheren? Is dat nu dan ook al bekend? Want ik las jou de Wereldbank. Ja, nou, dat was natuurlijk een van die discussiepunten. De ontwikkelingslanden die willen eigenlijk dat gewoon iets nieuws wordt, want die vertrouwen de Wereldbank niet. Hè. Dat wordt toch gezien als een westers instituut. Ligt ook in Washington, dus het is allemaal, wordt erg Amerikaans gezien. En dus eigenlijk wilden de ontwikkelingslanden iets nieuws. Terwijl de westerse landen zijn, laten we nou gewoon iets gebruiken wat er al ligt. Dus de Wereldbank. Nou, het is een compromis geworden. We gaan nu 4 jaar lang het onder het beheer van de Wereldbank. En in die 4 jaar gaan we kijken of er niet een nieuw soort instituut daarvoor moet komen. Oké, nou, daar gaan ze nou weer over. Prachtig compromis. Hoeveel geld moet erin? Ja, daar is nog niet een getal aan gehangen. Dat is denk ik ook omdat als je echt gaat kijken naar hoeveel geld we het over hebben, dan denk ik dat heel veel mensen ook gaan schrikken. Er zijn schattingen dat in 2030 klimaatschade $300 tot $600 miljard per jaar kan komen. Ja, daar kan natuurlijk geen fonds tegen op. Dus wat ook heel erg belangrijk wordt, is, er moeten eigenlijk een soort nieuwe manieren van financiering ook uitgevonden worden. En dat zou dan gekoppeld moeten worden aan dat fonds. Dus er is nog geen bedrag aan gekoppeld. Nee. Laat staan dat er nu al landen zijn die er iets uit krijgen. Ja, maar er zijn nu wel, en dat is het volgende positieve, dat was natuurlijk ook al wel voorbereid. Er zijn nu een aantal landen die hebben gezegd, wij gaan er geld in stoppen. Nou, Mark Rutte heeft daar ook geld beloofd. Overigens dan wat meer voor zeg maar tegengaan van klimaatverandering. Wat was het, 15 miljoen? Of ja, precies. Ja, zoiets. Duitsland heeft al geld toegezegd voor dat klimaatschadefonds. En ook wel de Verenigde Arabische Emiraten zelf. Die moesten natuurlijk als voorzitter. En het was wel belangrijk, want normaal wordt er altijd gekeken naar de westerse landen. landen. En formeel zijn ook de Arabische landen vallen nog in het blok van de arme landen. Dat slaat natuurlijk nergens op. Absurd. En dus was het, kijk, voor zo'n Dr. Sultan El-Jaber is het niet zo heel moeilijk om de portemonnee te trekken. Maar toch is het belangrijk dat nu ook meer landen dan alleen Amerika en Europa geld trekken. Ja. En dus worden nu wel beloftes voor het geld gedaan. En dat andere fonds, wat al een paar jaar geleden was bedacht. Ja. Het fonds voor klimaatadaptatie. Dus dijken verhogen, anders met een deltagebied omgaan, precies, dat soort dingen. Zit daar nou, want daar was, dat is gecreëerd, maar er was heel veel kritiek van, ja, daar, mensen storten geen geld erin. Ja, landen. Dat is een lege pot. Kijk, uiteindelijk, Europa gaat naar Dubai toe en zegt, wij willen meer klimaatambitie. Maar je krijgt alleen maar een mondiaal akkoord op meer ambitie als jouw wens, zeg maar, geloofwaardig wordt gezien. Hè? Is Europa geloofwaardig? Nou, een van de manieren om geloofwaardig over te komen is door je eigen beloftes na te komen. Nou, we hebben in 2009, dus zo lang geleden al, hebben wij beloofd dat er voor mitigatie, adaptatie, dus het verminderen van klimaat en het aanpassen, dat daar $100 miljard per jaar beschikbaar zou moeten zijn vanaf 2020. Ja. Dat hebben wij tot nu toe nog steeds niet gehaald. Dus daar zeggen ontwikkelingslanden, ja, dat zijn allemaal prachtige beloftes, maar weet je, jullie beleveren jullie eigen beloftes niet eens. Nou, nu lijkt het dat we voor de eerste keer echt heel erg in die buurt van die 100 miljard gaan komen. Daar is Europa natuurlijk heel trots op. Ja. Terwijl natuurlijk eigenlijk, we moeten erkennen, ja, dat is al wel best wel laat. Ja. Terwijl we die belofte in 2009 hebben gedaan. En gebeurt er dan ook iets met dat geld? Worden bijvoorbeeld in Bangladesh, wordt de kust extra verdedigd? Of, daar wordt natuurlijk, dat geld wordt wel uitgegeven en dan wordt aan besteed. Alleen, het is dus een grote pot wat deels gaat naar echt ook het verminderen van de uitstoot. En daar zitten vaak natuurlijk ook bedrijven aan gekoppeld. Dus er is ook heel vaak een discussie aan van, moet dat nou privaat geld zijn of publiek geld? Nou, de rijke landen zeggen, ja, 100 miljard, dat kan. Elke euro, elke dollar is prima. Maar dan heb je het heel vaak meer over investeringen in zonnepanelen, omdat dat ook gewoon winst oplevert. Ja. Echte investeringen in adaptatie, dus de dijken verhogen, ja, daar zitten eigenlijk bijna geen enkele private partij bij. Nee. Dus het geld naar adaptatie is eigenlijk nog steeds te beperkt. Ja. En nou, dat is ook een van die discussies van, moeten we niet meer op adaptatie doen, op aanpassing. Ander heikel punt is natuurlijk, ja, misschien wel de grote olifant in de kamer. Gaat de wereld zich nou echt uitspreken tegen het gebruik van fossiele brandstoffen? Ja. En dus ook dat afschalen. Notabene in Dubai. Precies. Nee, en daar is nu eigenlijk het spannende moment. Er is dus best wel een goede sfeer gecreëerd, waardoor je het gevoel hebt, hey, we kunnen misschien wat gaan doen. Voor Europa is dit het voorspel om naar dit debat te komen. Kunnen we echte conclusies trekken, harde conclusies over het einde van fossiel, op wat voor manier dan ook. Maar bijvoorbeeld de voorzitter van deze klimaattop, die vindt het eigenlijk wel prima als nu de top zou aflopen. Voor hem is het al klaar. Ja, dat nieuwe fonds. Hij heeft een nieuw fonds, wat geld her en der. Nou, er is nu weer een belofte voor meer duurzame energie. Nou, dat kan hij ook wel ondertekenen. Dat is ook prima. Want ook voor hem, you know, in de Arabische wereld, zonne-energie is ook prima te doen. Ja. Dus tot nu toe is het allemaal prima wat hij kan dragen en waar hij eigenlijk qua succes zou die, wat hem betreft, zou het nu kunnen afronden. Ja. Nou, en wij moeten nu als Europa de komende anderhalve week die druk opvoeren dat hij ook echt op einde fossiel gaat bewegen. Ja. Maar dat gaan we als Europa nooit alleen doen. En daardoor was die positieve sfeer ook wel belangrijk voor Europa. Want nu hebben wij Afrikaanse landen nodig, Latijns-Amerikaanse landen nodig, die ook gaan zeggen van, hé, maar wij willen ook nu stappen op einde fossiel. En als dat gaat gebeuren, dan kan er nog een druk komen tot eigenlijk conclusies die wij willen. Jarenlang is natuurlijk dat einde fossiel en ook het terugdringen van CO2-uitstoot is gezien als, ja, Europa en Amerika, nou, vooral Europa, jullie willen je mond ervan vol, maar jullie hebben 200 jaar lang industrie en uitgestoot. Nou, begin onze economie is een beetje te draaien. Brazilië, China. En nou moeten we opeens met z'n allen terugdringen. Laat ons nou ook maar eens even een eeuw uitpuffen. Precies. En bijkomen, economisch. En dat is ook waarom dus dat klimaatrechtvaardigheid steeds meer centraal staat in deze onderhandelingen. En ja, als je daar weer cynisch over kan zijn, denk je, ah, ze willen alleen maar een pot geld. Maar daar gaat het niet over. Het gaat eigenlijk over de geloofwaardigheid, over de rechtvaardigheid van wat Europa vraagt. Wij hebben inderdaad eerst ons continent natuurlijk zelf, nou ja, redelijk kaal gekapt en onze economie opgebouwd. Vervolgens werd het een beetje vies. Toen zijn we het gaan exporteren. Dus wordt alle troep elders gemaakt en importeren wij dat. En nu hebben wij dus het gevoel van, nou, nu zouden we eigenlijk wat aan klimaatbeleid moeten doen. We hebben nu alles op orde. En dan gaan de landen die net een beetje aan het opkomen zijn, zeggen we tegen, nee, maar jij moet het fossiel in de grond houden en mag jij niet gebruiken. En je moet je bos laten staan. Precies. En nou ja, die dat wordt dus ook vaak gewantrouwd. Van, is dit nou oprecht wat Europa wil, of willen ze ons alleen maar klein houden? Nou, daar zit eigenlijk die hele discussie van klimaatrechtvaardigheid achter. En dat betekent, dat moet je met dat soort fondsen, daar moet ook geld tegenover staan. En er moet gewoon vooral geloofwaardigheid van Europa tegenover staan. En als wij niet geloofwaardig zijn, ja, dan wordt elke wens van klimaatambitie toch afgedaan als een wens om ontwikkelingslanden klein te houden. En is dat dan iets wat jij daar bijvoorbeeld doet? En maar in die wandelgangen, en maar kletsen, en maar doen. Het is wel veel. Wat doe jij daar als je daar bent? Het is met heel veel delegaties daar spreken. Deels natuurlijk de Europese, maar eigenlijk juist ook wel naar de delegaties van andere landen. Om ook duidelijk te laten merken dat wij ook Europa achter de broek hebben. Ik zit daar om een Wopke Hoekstra, de klimaatcommissaris, scherp te houden. Om de Europese landen aan te sporen meer te doen. En dat wij ook als Europarlementariërs aan Afrikaanse delegaties kunnen laten zien. Wij zijn ook echt streng juist naar Europa, naar onszelf toe. Dus we zijn hier niet alleen maar bezig om alle landen op te roepen wat te doen, maar ook juist om Europa meer te laten doen. Ja. En je noemt de naam van Wopke Hoekstra, onze nieuwe klimaatcommissaris. Ja. Hoe ligt hij? Want je had het net over geloofwaardigheid. En gaat Europa wel echt doen wat ze zeggen? Ja, moet die kaart trekken. Ja, dat is wel een spannend, hoor. En ik moet ook heel eerlijk toegeven, ik benijd zijn positie niet. Omdat hij is natuurlijk eigenlijk maar een maand geleden begonnen. En onderhandelingen betekent gewoon elkaar vertrouwen. Nou ja, in een maand tijd kun je niet heel veel relatie opbouwen. Dus hij komt daar vrij nieuw. Hij heeft natuurlijk een imago dat hij maar niet de meest groene persoon is zouden kunnen verzinnen daar. En die moet nu dus met een geloofwaardig pleidooi komen dat er meer op ambitie moet gebeuren en dat Europa ook echt bereid is die klimaatrechtvaardigheid te leveren. Ja, ik ben benieuwd hoe hij het gaat doen. Deze week gaat hij naar Dubai. Dus we hebben nu eigenlijk in die klimaattop hebben alle speeches gehad. Er zijn regeringsleiders, prachtige speeches. Nu gaan de ambtenaren aan de slag om eigenlijk die concluderende teksten voor te bereiden. En dan in de loop van deze week komen de hogere officials. En dan wordt het weer politieker om tot conclusies te komen. En dan wordt de rol van Wopke Hoekstra heel belangrijk. Ja. En dan gaan we zien of hij in die maand tijd genoeg vertrouwen heeft weten op te bouwen. Ja. Je beschrijft nu een beetje hoe dat gaat, wie er komt. Er wordt ook wel gezegd, zet daar gewoon 500 ambtenaren bij elkaar. Misschien een aantal mensen zoals jij uit iedere regio, om de boel nog mee. Waarom moeten er 70.000 mensen zijn? Ja, kijk, 70.000 begint maakt het alleen maar complex. Al die mensen, die moeten allemaal vliegen. Het begint een beetje zo'n fancy fair ook bijna te worden. Hè? Ja. Dus het merendeel van die 70.000 zijn ook niet de onderhandelingsteams. Allemaal site events. Precies, elke dag, je kan echt de hele dag je allerlei events langs. Een soort wereldexpo is het. Het is een beetje een wereldexpo op klimaatgebied geworden. Dat van mij betreft hoeft dat ook niet. Aan de andere hand kun je ook weer zeggen, positievere kant. Daar komen dus bedrijven bij elkaar, want ook veel bedrijven. En die leren ook weer van elkaar. Of die zien wat er mogelijk is. Want er is natuurlijk ook soms wel het gevoel van, ja, dit is allemaal te duur en het kost te veel. En dan zie je eigenlijk dat allerlei technologieën al toegepast worden, al veel meer mogelijk is dan mensen doorhebben. Dus in die zin moet je maar, eigenlijk zijn er gewoon twee delen. Je hebt het officiële onderhandelingsgedeelte. Dat is veel kleiner en kan ook kleiner. En je hebt er zo'n expo ernaast. Ja, goed, oké, dan doen we dat ook maar één keer per jaar. Maar het kan ook zonder wat mij betreft. Jij gaat. Wanneer ga je? Ik ga vrijdag. Vrijdag, oké. Okay. We wensen je veel succes. Misschien hebben we nog even contact. Als je daar zit, even thermometeren. Doe je best. Dankjewel. Ja, u hoorde GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. En de klimaattop duurt nog tot 12 december. Wat gebeurt dus direct na 10 in OVT? Julie Blusset. Julie, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we gaan het onder andere hebben als onze gast op tijd komt. Ik krijg net een appje van hem dat hij in een vertraagde trein zit. Maar we gaan het zo hebben over de hernieuwde opleving van het stoïcisme. Dus ik hoop in ieder geval, het is een man die zelf stoïcijn is. Dus ik hoop dat hij in ieder geval er zelf rustig onder blijft en gewoon straks rustig aanschuift om het met ons te hebben over wat deze levensfilosofie je kan brengen. Ja, oké. Okay. Nou, anders praat ik nog even door met een uurtje met Bas Eickhout, hoor. Die heeft nog genoeg te vertellen over Dubai. Zijn ze ja. Nee, maar goed. Komt vast goed bij jullie daar. We gaan luisteren. Op onze website een filmpje van onze redacteur Roos over de speurhond in Amsterdam die zieke iepen opspoort om te voorkomen dat ze omvallen en dat je ze op je kop krijgt. En, geweldige foto's en filmpjes van eekhoorns die nestmateriaal verzamelen. Ach, erg aandoenlijk. Dan gaan wij binnenkort weer een speciale uitzending maken over vroege vogelsluisteraars in het buitenland. Want die zijn er genoeg.